Kære venner, jeg har store nyheder. Siden jeg startede 112 for knuste hjerter, har den ligget hos 24/7. Men i den her uge er det sidste uge 24/7 eksisterer. Fra næste uge lukker kanalen, og det sidste halve år har jeg brugt på at finde det helt rigtige nye hjem til mit hjertebarn. For det eneste, jeg i hvert fald har været sikker på, er, at den for alt i verden ikke måtte lukke sammen med 24/7. Den her podcast startede som et lille barselsprojekt og har vokset sig til det største, kærligste og mest ufordømmende fællesskab. Det er blevet større, bedre og vigtigere, end jeg nogensinde havde turt drømme om. På grund af dig, der lytter med, og alle de modige gæster, jeg har haft besøg af de seneste par år. Men det har bag kulissen også været meget et one-woman-army-projekt. Det lille barselsprojekt blev hurtigt til et fuldtidsarbejde og meget mere end det. Jeg har siddet og klippet afsnit efter afsnit ud på lange søvnløse nætter mellem opvågninger fra skiftevis min ene og sidenhen også anden baby. Jeg har haft kontakt til gæster, lavet forinterviews, manuser, holdt kontakt med jer, der lytter med, skrevet programtekster, klippet, optaget, udviklet og stået for sociale medier i uendelige og atter uendelige timer. Og jeg mangler et hul. Det har jeg kunne mærke det seneste halve år, når jeg har let efter podcastens nye hjem. Jeg har længtes efter mit professionelle fællesskab, der kunne hjælpe mig med at løfte podcasten og alle de arbejdsopgaver, der følger med, og måske, forhåbentlig, gør den endnu bedre. Og det har jeg fundet. Fra næste onsdag, så rykker 112 for knuste hjerter til Podimo. Fordi hos Podimo, så får jeg en redaktion, som kan hjælpe mig med alt det, jeg har drømt om for 112 for knuste hjerter, men som jeg ikke har haft timer nok i døgnet til. Jeg er klar over, at det for nogen, måske særdeleshed studerende, kan være en mavepuster, at man nu skal have et abonnement for at lytte med. Men jeg håber virkelig, at I synes 112 for knuste hjerter og mit arbejde er det værd at sætte penge af i budgettet til. Og ligegyldigt hvad? Så har jeg selvfølgelig sørget for en ekstraordinært god rabat til jer alle sammen. Lige nu så kan du nemlig helt eksklusivt få 6 måneders medlemskab hos Podimo til halv pris til både nye og gamle kunder med linket podimo.dk/112. Der er ikke nogen binding, men det her tilbud det har jeg altså kun til rådighed i 1 uge fra i dag. Så jeg håber, at du vil med videre. 112 for knuste hjerter kommer til at ligne sig selv på en prik, bortset fra lidt nyt visuelt design, en bedre lydkvalitet og et blødt, lyserødt studie med video fra hvert eneste afsnit. Men vigtigst af alt, så har de nye kræfter på redaktionen gjort, at en stor drøm har kunne gå i opfyldelse. Det har længe fra jer, der lytter med, været et kæmpe tiltagende ønske, at jeg en gang imellem også skulle tage en lytter i studiet, når I har en ekstraordinært god hjertesorgsfortælling. Det har jeg lang tid virkelig gerne ville, og jeg har modtaget utallige beskeder og mails med de vildeste, smukkeste og vigtigste historier fra jer, som gerne vil komme i studiet og fortælle. Men det kræver et kæmpe castingarbejde, og jeg har ikke haft ressourcerne til at læse, udvælge og forinterviewe alene. Men nu er hjælpen altså kommet. Jeg har fået en redaktør, som kan være en del af processen, og derfor vil der fra tid til anden, fra nu af og frem, være helt særlige afsnit med jer, der lytter med. Hvis det er din historie, der skal forløses i podcasten, så skal du skrive en mail til 112@podimo.com. Husk i emnefeltet at skrive historie. Og så ellers bare skriv din hjertesorgshistorie i korte træk, så vi har en fornemmelse af, hvor den starter, hvad du går igennem og hvor den ender. Den store historie. Så kan det være, at det er dig, jeg skal besøge af i mit nye lyserøde studie. Puha, en omgang info. Jeg fortæller jer alt det her med et bankende hjerte i mit bryst, for sammen med mine rigtige babyer og min nærmeste familie, så er 112 for knuste hjerter altså mit dyrebareste eje. Så jeg håber virkelig, at I vil tage imod dens fremtid med åbne arme og synes, at jeg har truffet det rigtige valg. Under alle omstændigheder, tak fordi du har lyttet med hertil. tak fordi du har været med til at skabe det her helt unikke fællesskab og univers. Jeg håber, du vil fortsætte med at lytte, og her begynder dagens afsnit. Altså, det var ikke en nem start. Nej. På vores ægteskab, synes jeg. Altså, nej, sådan, lige pludselig var det ikke dans på røde roser længere. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Mine gæster i dag er nogle af Danmarks absolut største YouTube-stjerner. De lukker dagligt 100.000 af unge mennesker ind i deres liv, deres parforhold og deres kærlighed til hinanden. Men deres historie rummer både en opvækst som plejebarn, et frieri på et gravsted, religion som rød tråd igennem forholdet og nu en mave, der vokser. I dagens særafsnit af 112 for knuste hjerter skal vi høre deres kærlighedshistorie med alt, hvad det indebærer, når man vælger for evigt i en meget ung alder, og så endda for øjnene af hele Danmarks ungdom. Velkommen til jer, Jasmin Lind og Mika Schulz. Tak. Mange tak. Tak fordi I ville komme. Jamen selv tak. Selv tak. Det var da hyggeligt. Ja, vi har glædet os. Det er godt. Altså, jeg skrev jo til dig, Jasmin, om du havde lyst til at være med i 112 for knuste hjerter, fordi jeg synes, der var så mange spændende ting i jeres kærlighedshistorie. Mm-hmm. Og jeg skrev, at jeg vil gerne snakke både om udfordringer undervejs, og hvordan det er at vælge hinanden så tidligt og blive kærester for øjnene af hele Danmark, og jeres opvækst, og hvordan det har haft indflydelse, og religion, hvad for en rolle det spiller, og nu at blive forældre meget tidligt. Mm. Vil du gerne snakke om alt det? Og det vil du gerne. Ja, det vil jeg gerne. Ja, vi er meget åbne, føler jeg. Vi, ja. Ja, det synes jeg sådan. Det... Der er ikke så meget der. Nej, det vil jeg gerne. Havde I nogen overvejelser omkring, ej, skal vi nu sidde og snakke om det hele, fordi 112 for knuste hjerter er jo et sted, hvor jeg bliver ved med at spørge, og vi sådan går ret dybt nogle gange. Jeg tror, det er svært nogle gange at dele ting, der er hårde, når man står i det. Ja. Men sådan, når man ser på det lidt for afstand, altså for eksempel sådan, det var da hårdt at blive gift som ung. Altså, vi havde da virkelig nogle udfordringer i starten. Og det var svært, og vi kæmpede der og sådan noget. Jeg tror bare, sådan, når man stod i det, havde jeg ikke lyst til at dele super meget ud af det på de sociale Nej. Medier. Men sådan, det er nemmere at snakke om den dag i dag, tror ja, jeg. Ja. Det er jeg glad for, at I har lyst til at åbne op, fordi jeg tror virkelig på, at det gør alles forhold lidt nemmere, at vi sådan alle sammen tør sige, både når noget er svært og noget godt, og hvad der virker og hvad der har hjulpet. Og hvis der sidder nogen derude og også har lyst til at have en kæreste igennem alle de unge år og holde ved og blive sammen og sådan noget, så kan man måske finde noget inspiration i jeres fortælling. Ja, forhåbentlig. Ja. Måske. Men inden vi går i gang med den, så har jeg det, som hedder kærlighedscv'et, som er 8 faste spørgsmål, jeg stiller alle gæster. Mm. Er I klar til begge to at svare? Ja. Ja. Okay. Kom med dem. Hvor mange gange har I været forelsket? Jeg vil sige én rigtig gang. Og det var ikke Mika. Det var Mika. Er det ellers specielt. Ja, jeg tror også, altså, jeg har haft crushes. Jeg tror bare, jeg mærkede en anden form for forelskelse med dig, som jeg ikke havde mødt i noget andet førhen. Så på den måde, så tror jeg bare, jeg vil sige én. Men altså, du må gerne sige noget andet. Jamen, jeg ved ikke, om det er generaliserende, eller om det bare er meget op til personlighedstype. Ja. Men jeg føler sådan, at drenge, altså de forelsker sig hele tiden. Ja, så du måske vil sige sådan, mange gange. Ja, altså jeg vil sige sådan noget 5-10 gange. Ja. Men det er måske også mere crushes, man over i. Hvis det er sådan ægte forelsket, så er der sådan 2-3-agtige ja. Ja, dybe forelskelser. Hvor du var sådan, der ved jeg, der altså, var jeg hvor det sådan virkelig er sommerfugle, og man er tabt og tænker over det om natten, og altså sådan rigtig forelskelse. Kan ikke koncentrere sig om noget som helst. Ja, præcis. Ja. Ja, så jeg vil sige 2-3 gange. Ja. Hvor mange kærester har I så haft hver især? To rigtige. Og ellers så har det været meget sådan noget folkeskole. Kærester. Ja. Jamen det er det samme her. Altså så vil jeg sige fem. Men så hvis vi snakker ikke barnligt og sådan ægte, så to. Altså Jasmin, parforhold. Jasmin ja. Og et tidligere parforhold, ja. Ja. Og hvor mange gange har I slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig, eller med jer? En gang er jeg slået op med en. En gang, at du har slået op? Ja, ja. Præcis. Og så den anden gang, det er jo så med Mika, så der er vi stadig sammen. Så, ja, så en gang har jeg slået op. Og ja, jeg var måske den i folkeskolen, der slog op med pigerne. Ja. Det gjorde jeg. Der var også en i 4. klasse, der slog op med mig, fordi jeg ikke ville holde hånd. Okay. I offentligheden, ja. Så slog hun op over tekst, så det var ret ked af. Ja. Men ellers, så vi, sådan seriøse parforhold før Jasmin, ja. det var også dig. Mig, der sluttede det faktisk. Ja. Okay, så du har aldrig prøvet det der med at blive forladt? Nej, ikke når man var kærester eller sammen, men jeg har fået sådan, jeg vil sige, jeg har fået mit hjerte knust. Altså sådan, jeg har... Hvor at det var dig, der blev afvist-agtig, men så ja, i dating det var relationer. Lidt en anden måde, det skete på, men jeg følte sig afvist, ja. Ja, okay. Ja. Og du er heller aldrig blevet forladt? Ikke sådan, hvor det har været seriøst, men når jeg har stået i situationen, så har der nok været nogen, hvor jeg virkelig har tænkt sådan, og jeg vil ønske, at jeg endte med den her person, eller ja. Jeg vil ønske, at, sådan, at den her person følte det samme ja. Over for mig. Mm. Ja, så der har det været nogle gange, hvor jeg har fået mit hjerte knust, men det har nok ikke været der, hvor jeg har kendt personen super godt. Men det har været mere sådan, måske i mit eget hoved, at jeg har tænkt, at det her kunne være drømmen at være ja, sammen med den her person. Ideen om personen. Præcis, ja. Hvor mange gange har I så fået knust jeres hjerter? Jamen det ved jeg ikke rigtigt, om jeg vil sige, at jeg har fået sådan for real. Jeg synes, det er specielt at lige snakke om det her, fordi det er sådan... Når jeg nævner noget fra folkeskolen, så tænker man sådan, at det var da ikke så seriøst. Eller sådan. Altså, det er jo stadig noget, der virkelig kan huskes, og som ja. Sidder i en. Mm. Altså, sådan, jeg var helt væk. Jeg var helt forelsket i en pige fra min klasse i 8 år, eller sådan noget. Oh, shit. Altså sådan, hver dag, alle ja. Klassetrin igennem, og det var virkelig bare det handlede om i min hjerne. Fuck. Virkelig, virkelig smask forelsket. Og det var svært, fordi det var sådan nogle mixed signals igennem alle årene. Ja. Sådan, så jeg vidste ikke, hvor man havde det. Eller sådan. Og så lige pludselig var der sådan en lejertur. Så første dag, så stod hun og snadede med en fremmed dreng, der også var på lejren. Og jeg havde bare kæmpet for den i 8 år. Ja. Så var resten af min lejertur ødelagt. Der fik jeg virkelig, virkelig knust mit hjerte. Ja. Altså sådan, det var to over et år, ja. Før at det sådan begyndte at lette. Ja. Så, men hvis man virkelig er forelsket, og man ser en... den person, man er forelsket i, være sammen med en anden, eller kysse med en anden. Det er tortur. Det er jo virkelig, virkelig noget af det hårdeste. Ja, altså. Det er det. Ja. Og især det der, når man går i skole sammen, og man ikke ligesom kan flygte fra hinanden. Ikke? Ja. Ja. Altså i folkeskolen, der har du bare de der 10 år, hvor du skal se på de samme mennesker. Lige meget, hvad for nogle følelser du har for dem. Ikke? Ja. Men du flygtede så på efterskole ret kort tid efter. Ja, så skulle jeg væk. Ej, det var ikke derfor. Ja. Men jeg kom på efterskole, og det var så også der, jeg fik den sådan, seriøse kæreste, som jeg... før Jasmin. Ja, som så ikke endte med at blive et knust hjerte for dit vedkommende. Ja, altså det var jo også en svær ting, fordi vi var sammen i 1,5 år, ja. og det var virkelig sådan, det passede bare ikke til mig. Alle mulige parametre. Det var sådan et forkert forhold, hvor man i mange, mange måneder altså, overvejer at slå op, men man kan ikke tage sig sammen til det, fordi man konfliktsky, og man kan ikke klare at skulle sove en person så hårdt. Ja. Og det var virkelig, virkelig dejligt. Jo, uden det skulle lyde ondt at slå op med den person og få afsluttet det hele. Men så også igen noget, der så sætter sig bagefter, sådan et halvt år efter, hvor man lige pludselig tænker sådan, hvor man bare lige pludselig altså, tænker meget over den person. Ja, eller føler sig alene. Eller ja, sådan, præcis. Sådan, selvom man godt ved, okay, det var for det bedste. Det var virkelig godt, jeg gjorde det. Så kan man stadig godt på samme person bagefter. Ja. Troede I nogle af de her gange, hvor I rigtig har fået knust jeres hjerte, at I aldrig ville blive glad igen? Ja, nogle gange har jeg tænkt det, ja. Og især dengang med hende, jeg var forelsket i folkeskolen, der tænkte jeg virkelig, altså fordi det, når man er meget, meget forelsket og helt væk i en person, så ser du alt for dig. Altså du ser, hvordan man er gift og er sammen på alle måder. Jeg tænkte bare, mit liv var slut. Altså sådan, det overskygger alt. Det overskyggede alt. Ja. Altså det hele altså sådan, var bare ødelagt. Ja. Jeg tænkte virkelig sådan, det jeg kommer til at være ked af det de næste mange år. Ja. Men det tog jo altså ikke lang tid. Er I blevet glad igen? Det er vi. Det er vi, ja. Jeg tror faktisk, det hjælp. Okay, jeg havde faktisk også kysset med en fyr kort tid, før jeg mødte dig. Og jeg kan huske, jeg kunne vildt godt lide ham her, drengen. Og det var sådan en af de første, jeg sådan kysset med, uden at kende-agtigt. Jeg tror faktisk ikke, jeg har snakket om det her sådan åben før. Men sådan, og jeg kan huske, at jeg synes virkelig, han var sød. Og jeg kunne godt tænke mig, at sådan, lære ham bedre at kende og sådan noget. Altså, han var rigtig fuld den her aften, så han kunne slet ikke huske, at vi havde kysset. Og han var sådan, skete der mere? Og jeg var sådan, nej, der skete heller ikke mere. Altså sådan, men altså, jeg kunne bare mærke, at sådan, og der fik jeg faktisk virkelig mit hjerte knust. Ja. Og der gik faktisk noget tid, før jeg kom over det. Og så tror jeg faktisk, jeg mødte dig kort tid efter, og så tror jeg først, det var der, hvor det faktisk blev bedre. Ja. Altså, dit hjerte blev knust, fordi at han var sådan, nå, det kan jeg ikke huske. Altså, det betød ikke noget for ham. Ja, jeg tror faktisk virkelig, det gjorde ondt, at han var sådan, at han ikke lagde noget i det, fordi at, altså for mig var det virkelig meget at kysse med en person. Sådan, jeg ligger meget i et kys, og det gjorde han så ikke. Der tror jeg bare, jeg var sådan efterfølgende virkelig skuffet, og havde virkelig svært ved sådan at acceptere, at sådan, nå, det skulle ikke være mere end det. Og så blev det bedre, da du mødte Mika. Ja, jeg tror så nogle gange, så skal man lige, altså om det er at møde en anden person, som er sådan relationsmæssigt eller et eller andet. Bare noget, der sådan er positivt i ens liv. Jeg tror, sådan, det hjælper nogle gange en med at komme videre fra et knust hjerte. Ja. Mm. Ja. Og i dag, så er I jo kærester og gift. Ja. Og hvor lang tid er det, I har været sammen nu? Vi mødte hinanden den 14. maj 2018. Ja. Og vi blev gift allerede den 24. august 2019. Ja. Så halvandet år efter, eller sådan noget. Jo. Ja, det var lige over et år efter. Virkelig vildt. Ja, virkelig. Et år og tre måneder efter, og så vi har jo her til sommer været gift i 5 år. Ja. Og kendt hinanden i 6 år. Okay. Ja. Ja, præcis. Ja. Jamen, altså, fuldstændig det samme med mig og min mand, faktisk. Nå, altså, sjovt. Vi mødte også hinanden. Ja, jeg tror altså, ja, var det 2018? Det var det nok, og blev også gift i 19. Nå, nå, vildt. Og har også været gift i 5 år. Nu er I gravide, eller du er, Jasmin, og I skal have en lille datter. Ja. Og du har termin til april? Ja, 8. april, ja. Ja. Mm. Det er for vildt. Det er bare fantastisk, at vi sidder her, 4 mennesker. Ja, ja, det er ikke allerede. Det er dejligt. Det er hyggeligt, hun også lige er med. Ja. Hvem vi ender med at gifte os med, afhænger af mange forskellige ting. Social status, værdier, uddannelsesniveau osv. Men ifølge videnskab.dk finder vi ofte sammen med studiekammeraten, hvis vi er under 25 år, og med kollegaen, hvis vi er over 25 år. Samlet set gifter vi os altså enten med en fra vores studie eller med en fra vores arbejde. Jeg synes, vi skal spole tiden tilbage og starte jeres historie ved begyndelsen. Og jeg har snakket med jer om, at jeg faktisk gerne vil lige spole tiden lidt længere tilbage, fordi jeg har en fornemmelse af, at jeres opvækst også har en betydning for selvfølgelig, hvem I er, men også, hvem I er i mødet med hinanden, og hvorfor det måske lige skal være jer, og hvorfor nogle ting får stor betydning i løbet af jeres relation. Så vil du ikke, Jasmin, starte med at fortælle, hvor er det, du kommer fra? Jamen, jeg er opvokset på Bornholm, og de første 8 år af mit liv, der boede jeg hos min mor. Ja, hvis vi også lige spoler lidt længere tilbage, så da jeg var 16 dage gammel. Er det 16 dage? Mika kan bedre huske det. 14 dage? 16 dage? 14-16 dage. 14-16 dage, det er faktisk pinligt, at jeg ikke kan huske det. Men i hvert fald et par uger efter, jeg blev født, så dør min far. Så ham, jeg har aldrig kendt ham. Jeg har så en storebror, som har lidt mindre fra ham, eller hvad man siger. Hvordan dør han? Han dør af spiserørskræft. Okay. Ja, så virkelig sådan, altså en traumatisk tid for min mor, ikke? Sådan, ja. Hun er lige født. Virkelig, altså sådan, og min far var indlagt på samme hospital, som jeg blev født på, men han kunne ikke være til stede, fordi han var, ja, virkelig dårlig der, ikke? Så sådan, hun var virkelig alene, både sådan det sidste af graviditeten, og selvfølgelig også bare, så bliver hun mor, og så skal hun bare være alene, så det er virkelig crazy. Voldsomt. Ja, virkelig voldsomt. Ja. Så vi bor hos min mor de første 8 år af mit liv, og så bliver vi så sendt til en plejefamilie. Hvorfor gør I det? Jamen, det gør vi egentlig, fordi at det blev vurderet, at det var bedst for vores familie. Og til at starte med, får jeg faktisk først at vide, at jeg skal være der i et par uger, og så skal de lige finde ud af, sådan, hvad de vil gøre herfra. Så jeg tænker, at et par uger, det kan jeg sagtens, så skal jeg bare hjem til min mor igen, for jeg gider godt nok ikke være væk fra min mor Sådan, min mor var bare den bedste, og det var jo det, man var vant til, ikke? Og som 8-årig, så var jeg virkelig afhængig også af min mor. Så det var ikke, fordi du selv ligesom følte, at du havde en dårlig barndom, og, og at hun ikke kunne tage sig af dig? Slet ikke. Nej, præcis. Altså, jeg synes, hun var den bedste mor. Men jeg tror også, der er nogle ting, som man ikke ser som 8-årig. Og jeg tror også, der var nogle ting, som min mor skjulte for mig, eller hvad man siger. Ja. Men det blev i hvert fald vurderet, at vi skulle være der i længere tid end 14 dage hos min plejefamilie, og så lige pludselig var det bare på ubestemt tid. Og så endte jeg faktisk med at være der, fra jeg var 8 år, til jeg var 19 år. Og hun blev gift med mig. Ja, præcis. Så wow. Det er sådan, og i starten, da jeg kom i plejefamilie, der, altså, jeg kunne slet ikke acceptere det. Jeg gav det slet ikke en chance. Jeg havde hele tiden for øje, at jeg skulle hjem til min mor igen og bo. Det er også klart. Ja, altså. Det er det. Så jeg sådan, jeg havde det ikke særlig godt mentalt og sådan, nej. Ej, det forstår jeg jo på ingen måde, men forstår rigtig godt, at du, altså, var sindssygt. Det må have været, jeg forestiller mig jo bare min egen datter, altså nu er hun lige blevet 3 allerede nu, altså selvom hun er så lille og har levet så kort tid. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan hun ville reagere, hvis man tog hende og flyttede hende over i en anden familie. Det er jo det. Så som 8-årig, hvor det er hele dit liv, det er alt, hvad du har kendt. Ja. Er religion, fylder det noget for dig i din barndom og din opvækst? Ja, det gør det. Både min mor er kristen, og min plejefamilie er kristen. Og det var meget vigtigt for min mor, at sådan, den familie, vi blev flået over til, også var nogle religiøse, så vi ligesom kunne blive ved med at blive opvokset i sådan, den kristne tro, eller hvad man siger. Ja. Og hvordan sådan, i praksis er du blevet opvokset i den kristne tro? Altså, hvad har I gjort og troet på? Ja, jamen altså, vi kommer fra folkekirke. Jeg er opvokset i sådan en rundkirke på Bornholm. Det var meget sådan præst i den der kjole, og meget sådan gamle mennesker og salmer og sådan, og så kom vi der hver søndag. Jeg synes, det var lidt stenen, må jeg sige. Sådan, jeg tror ikke helt, det var 100% mig. Mm. Men det gav mig meget godt. Der kommer altså et tidspunkt, hvor jeg selv skulle tage stilling. Ja. Og det har jeg gjort, sådan, især da jeg kom på efterskole. Det var også en kristen efterskole. Der var der nogle ting, hvor jeg var sådan, måske er jeg ikke lige helt enig med mine forældre på den her måde. Mm. Og sådan, jeg tror også, min tro er en del anderledes end sådan mine forældres tro, især i dag. Også fordi Mika kommer fra en anden baggrund, trosmæssigt. Ja. Så sådan, jeg tror, jeg er blevet lidt, altså sådan, En blanding, og jeg er blevet sådan, jeg har ændret mig meget for sådan min barndomsopvækst i forhold til tro. Ja, okay. Mika, vil du ikke bare lige sige os lidt om, hvor du kommer fra, hvad du kommer fra? Jeg kommer fra en stor familie med 6 søskende. Ja, det er sindssygt. Det er ret sindssygt. Jeg bliver født i 1996 i Horsens. Lige efter flyttede vi til Sjælland. Men jeg var den tredje. Jeg har 2 storebrødre. Og så kom der en lille søster, en lille søster, og en lillebror og en lille søster mere. Så jeg har ligesom 3 brødre og 3 søstre. Det er vildt. Ja. Og jeg er opvokset med, at ja, det er jo samme mor og far. Og de er stadig sammen den dag i dag. Så jeg er opvokset med en meget sådan tryg, heldigvis. En tryg familie, sådan en meget kernefamilie med et godt fællesskab. Hele mit liv har der været nogen i huset, man kunne lege med og være sammen med. Og hvad med religion? Hvad har det fyldt hos dig? Der er jeg også opvokset i en kristen familie. Både min mor og far er kristne. Min far, han var langt ude i alt muligt, indtil han var i 20'erne. Han var ikke kristen, og så fandt han ligesom Gud der. Og min mor, hun er opvokset også sådan, hun er bare opvokset med det. Skal vi ikke prøve at starte ved begyndelsen af jeres møde? Jamen, vi var begge 2 i sådan YouTube-gamet, og vi var kommet med i det her agency, som hed Splay. Vi var begge 2 lige kommet med, tror jeg. Det var meget nyt for mig i hvert fald. Jeg synes, det var super sejt at sådan være et agency, og det var begyndt at gå sådan lidt stærkt for mig. Jeg tror, jeg havde sådan noget mellem 15.000 og 20.000 abonnenter på YouTube eller sådan noget. Og så er jeg så spændt på de her optagelser, jeg bliver spurgt om med Faxe Kondi. Fordi at det er også med nogle andre YouTubere, og der bliver jeg så inviteret med. Og jeg tænker bare, ja, det skal jeg, selvom jeg bor på Bornholm, og sådan, jeg går glip af lidt HF-skole. Ja. Så var jeg sådan, det skal jeg være med til. Og det er du så også blevet spurgt om. Ja. Ja, og Mika, han lavede det sammen med en ven, YouTube dengang. Han har lavet noget musikvideoer og sådan lidt forskelligt. Det var sådan, det startede for dig. Så du var ligesom sådan et team, du var ligesom en gruppe. Sådan lidt et band-agtigt. Ja, jeg kom sammen med min ven Tobias. Ja. Vi havde lige lavet en sang, der hed Ikke Mere Mælk, ja. Som gik viralt i hele Danmark, og ja. Så levede vi lige pludselig det. Og så, jeg arbejdede i Aldi, og så sagde jeg lige pludselig bare mit job op, fordi at fordi jeres YouTube blev så stor? Ja, lige pludselig. Altså, Jasmine, hun har ligesom bygget det op, ikke? Hun startede ja. I 2014 og fik langsomt følgere, og det var ligesom en snibbold, der blev større og større. Ja. Og vi lavede bare en sang for sjov, og så lige pludselig gik den viral, og så lavede vi bare det. Ja, sindssygt. Fra en dag til en anden, ikke? Vi skulle så til de her optagelser, som Jasmine siger, med en masse YouTuber. Og der anede vi ikke, hvem hinanden var. Jasmine havde hørt vores sang, men hun vidste ikke, hvem der var Mika og hvem der var Tobias. Mm. Og jeg havde anet ikke, hvem Jasmine Lind var. Jeg havde ikke set hendes kanal eller hendes ansigt. Vi var også noget 15 YouTuber ja. Eller et eller andet. Og vi kommer så på optagelserne, og så hilser vi, krammer dem, vi kender, og giver vi hinanden et kram. Det kan, jeg tror jeg faktisk, vi gjorde. Man krammer bare hinanden ja. Og siger hej. Ja. Ja. Og der kan jeg huske lige der tænkte jeg, wow, hun er smuk. Mm. Sådan, med det samme, det var det sådan virkelig allerede. Jeg ved ikke igen, om det er den der drengeting, hvor man lidt hurtigt, altså... Du følte dig lidt forelsket med det samme. Jamen ja, det er sådan lidt sådan, lige der jeg så Jasmine, så var det allerede sådan, nå, det er da meget hyggeligt. Ja. Så begynder man allerede at se, hvordan ser det ud, hvis vi stod og lavede mad sammen i køkken eller et eller andet. Er det rigtigt? Ja, men det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det var min hjerne, der er så cheesy. Men det var faktisk lidt sådan, det var på de optagelser. Jeg kunne meget hurtigt godt lide Jasmine. Og vi klikkede også meget hurtigt. Altså, vi havde virkelig en god kemi. Vi løb rundt og bondede på forskellige måder. Altså, sådan fandt ud af, at vi begge to kunne lide Hawaii-pizza i frokostpausen. Meget sådan barnligt. Altså, jeg skulle til at sige... Vi var meget sådan barnlige omkring hinanden med det samme. Ja. Så vi var sådan lidt sådan to børn, der legede. Ja. Hvilket var virkelig rart. Altså, der var sådan en tryghed. Mm. Hvor gamle var I der? Du var 18, og jeg var 21. Ja. Yeah. 18 og 21. Ja. Men jeg tror, vi har meget barnlige sjæle. Ja, det tror jeg også, man kan se på det, vi laver og content, ikke? Altså ja. Selvfølgelig ved vi godt, at vores målgruppe også er børn, så det relaterer vi selvfølgelig også til, men sådan, jeg tror, vi har meget barnlige sjæle. Ja, ja. Det er meget naturligt for os ja. At være sådan lege og legesyge. Ja. Eksperimentere med sjove ting. Og, ja, ja, og bare have det sjovt. Altså sådan, ja. Bare grine og være random. Og jeg kan også huske på dagen, sådan, vi kastede slik til hinanden og lavede alle mulige små sjove konkurrencer sådan uden for kamera, og sådan, hvem kan hoppe længst, og sådan alle mulige sådan... Ja, det var som om, at vi bare prøvede at finde på ting, vi kunne lave sammen. Det der, hvor man sådan lige prøver at finde på et eller andet, så man lige kan have en sætning mere ja. Med hinanden, lige ja. Snakke lidt mere sammen, ja. Lige gøre et eller andet sammen. Hvad tænkte du om Mika? Jeg tænkte, at han var meget, meget charmerende. Jeg kan huske sådan, det, altså sådan den følelse, jeg havde, det var sådan, jeg var meget charmeret af Mika. Jeg synes, han var meget humoristisk. Og jeg synes, du var meget sådan, ja, bare meget åben og sød og rar og mild. Og sådan, jeg føler ikke, at alle drenge i mit liv dengang var som, altså sådan, så åbne og så søde. Jeg synes, der var nogle af de YouTubere, jeg var sådan, de var lidt mere spydige, hvor du var meget sådan sød. En god, ja. Sød dreng. sød lille dreng, ej. Nej, men sådan, jeg tror bare, jeg var sådan, du havde virkelig meget charme over dig. Og det synes jeg stadig, du har. Så det er sådan, det jeg tror... Det havde du også. Nå, tak. Ja, jeg synes, du så godt ud, og sådan... Og jeg synes bare, at vi havde det så godt sammen. Altså, så sjovt og sådan... Altså, du var helt klart den på dagen, jeg snakkede mest med, jo. Mm. Så det er sådan, det gik ret stærkt. Hvad sker der så herefter? Jamen, så sker der jo faktisk det, at vi skal lave en optagelse i slow motion, hvor en kameramand, han skal filme mig, hælde noget faxikondi ud over mig. Ja. Altså, bare sådan, jeg skal bare tage to dåser og hælde dem over mit ansigt, imens jeg ryster mig. Altså, sådan fedt klip. Og det laver jeg så, og jeg er helt sukkervand på hele kroppen, og sådan, jeg skal have et bad nu. Jeg skal ind og have et bad. Jeg har simpelthen glemt et håndklæde. Der er nogen, der har et håndklæde, jeg må låne. Og der siger Jasmine, jeg har et, du gerne må låne. Og hiver et sådan pink håndklæde op af tasken. Og sådan, er du sikker? Og tusind tak. Og det kan jeg også godt huske, at jeg var sådan, det blev lidt varm over. Sådan, ja. Hvor hyggeligt, ikke? Ja, det er hendes håndklæde. Mm. Ja, må lige låne hendes håndklæde. Og det var det brugt. Mm. Ja. Var det? Ja, det var det. Ja, det var det. Ej, ja. Men jeg gik så ind og brugte det. Og det, der jo så sker, det er, at vi tager ud og spiser sammen bagefter. Og mig og Jasmine, når optagelsen er færdig, vi sidder over for hinanden og, sammen med YouTuberne. Og ja, alle YouTuber tager ud, ja. Og du ved, de der små fløjteting, jeg sidder med hendes solbriller på. Og har det sjovt, sådan det der med, at man låner lidt af hinanden. Og når vi deler en pomfrit, faktisk. Og deler en pomfrit, ja. Og hun tager hjem, imens vi sidder der og spiser, fordi hun skal tilbage til Bornholm. Og jeg tænker, jeg kan huske, imens hun går, jeg tænker sådan, ej, ser vi hinanden igen, agtig. Ja. Det, der så var fedt, det var, at da jeg kommer hjem, ligger hendes håndklæde i min taske. Yes. Så jeg yes! Så jeg ligesom glemt at give det tilbage, ikke? Og det var også en rigtig god anledning til lige at sende hende en DM. Det er det bedste. Ja. Mm. Jeg ved ikke, hvor meget det var med vilje. Det kan godt være, jeg tænkte over det. Men ja. I hvert fald, jeg lavede... Det ville være smart. Ja, jeg sendte hende i hvert fald et billede, hvor der stod, ups, imens jeg havde det i hånden. Sådan, skal du lige have det tilbage på et tidspunkt? Ja, det gik jo ret stærkt derfra. Det var en uge til halvanden efter, at vi mødtes i København. Hvor, altså for bare hygge kun os to. Altså en date næsten, ikke? Mm. Ja, bare hurtigst muligt var vi sådan, hvornår kan det lade sig gøre, at vi kan mødes? Vi flyttede rigtig meget over sådan DM's på Instagram først, og så flyttede vi det over til Snapchat, hvor Mika var sådan... Nu har vi slået de her rekorder på de her optagelser, men skal vi ikke prøve at slå rekorden i verdens længste streak? Og sådan, det lyder virkelig cringe. Virkelig cringe, ja. Men sådan, man var bare sådan, der var bare bobler i maven, og sådan, fordi det gik så hurtigt, så tror jeg bare, det var så sådan, det var bare så vildt det hele. Og det er faktisk lidt interessant, noget, der er lidt sjovt, det er, at til optagelserne, hvor jeg bliver lun på hende, og efter alt det her, der jeg ved ikke, hun er kristen, men jeg kan virkelig godt lide hende. Og finder først ud af det her halvanden uge efter sådan på Snap. Jeg er sådan, hvad? Er du også kristen? Kommer du også fra en kristen baggrund? Det spørger du om. Jeg ved ikke, hvordan vi lander bare på det om tro. Hvor meget betød det for jer, at I begge to var troende? Altså i forhold til at enormt udvikle meget. Jer? Ja. Enormt meget. Sådan, jeg har faktisk altid tænkt, at jeg skulle have en troende kæreste. Hvorfor fordi, er det vigtigt? Jamen jeg tror bare, at det betyder så meget for mig, min tro. At sådan, det vil jeg bare godt kunne dele i mit ægteskab. Og jeg vil også gerne giftes, og jeg vil gerne have nogle af de sådan, værdier med, og det kan man godt have, selvom man ikke er kristen eller troende eller noget. Men jeg tror bare sådan, jeg synes bare, der er noget smukt i, at man har også, fælles sådan håb og tro. Og det er jo sådan, jeg tror også bare, det er lettere sådan et ægteskab. Vel? Altså det er jo bare lettere, hvis man som par er på den samme side. Mm. Omkring sådan værdi og alle de her ting. Var det noget, der ligesom gjorde, at I begge to, altså, eller hver især, tænkte, ej, nu er der det her mere incitament for at blive kærester, fordi altså, så mange troende er der altså heller ikke af unge mennesker i den. Altså det er jo ikke fordi, alle du møder på din vej er troende, og hvis man har en idé om, at min kæreste skal være det, så kunne jeg forestille mig, at man også, når man bliver vild med en, som så er det, at man så også tænker, okay, det er også helt meant to be, eller så skal jeg virkelig give det her en ordentlig chance. Ja, jeg tror bestemt, jeg var sådan, det er en del af ligningen. Jeg tror, vi begge to også var sådan, det er Gud, der har ført os sammen. Ikke? Vi snakkede rigtig meget om tro, og sådan, det er også fordi, det, sådan, det har fyldt meget for os begge. Jasmine og jeg, vi møder jo hinanden, og begge to troende, man finder ud af, at vi stik modsætninger i trosretningen. Hvordan? Hun er jo, har været vant til folkekirke. Det er jo sådan lidt i kasser, sådan lidt, så skal man rejse op, så skal man sætte sig ned, og så er der orgel eller en præst i kjortlen og alt det her. Hvor vi kommer fra frikirke, hvor det jo bare er sådan, det er jo bare en bygning, man går ind i, som er lejet til kirken. Altså, hvilken som helst bygning, og der er band på, der er elgitar og trommeslager, og folk står op og klapper, og præsten har jo bare sin t-shirt og shorts på, eller hvad han har på den dag. Altså sådan meget frit, ikke? Og åbent. Så det har også været spændende, sådan, da Jasmine og jeg blev kærester, ligesom at møde hinanden midt i det, og sådan også besøge hinandens kirke og få sådan et kulturschok. Altså sådan var sådan et, nå, er det sådan, det er her? Ja. Altså, men vi har da også haft nogle trosmæssige diskussioner. Ja, det er klart. Altså sådan, du er jo for eksempel barnedøbt, som er meget normalt i Danmark, og alle bliver jo konfirmeret. Mm. Jeg har ikke haft en konfirmation. Jeg er heller ikke barnedøbt. Jeg blev voksendøbt. Så der er helt klart nogle praksis, nogle ting, man gør anderledes. Vi mødtes der på den første date, og der gik vi i Kongens Have på et tæppe, og der lå vi bare og snakkede i 5 timer eller sådan noget. Hele vores barndom med tro, altså sådan, hvad vi tror på, og sådan, og hvordan det var forskelligt, fordi det var også der, vi sådan fandt ud af, at nå, du er vokset med de ting, og jeg er vokset med de her ting, og hvad tror du på, og hvad tror jeg på? Altså, og sådan, jeg kan huske dybden. Sådan også med sådan oplevelser og sådan, ja, vores familie. Jeg tror bare sådan, tro var bare meget en del af vores snak der første date. Og måske også fordi, at du lige havde fundet ud af, at jeg var troende, så det var sådan, det var prikken over id måske for dig. Ja, 100%. Det var meget en del af ligningen, som du siger. Ja, præcis. Ja. Kærlighed koster venskaber. Når du får en kæreste, så optager det så meget tid af dit liv, at du i gennemsnit må give slip på 2 venner for dit parforhold. Oxford University har lavet et studie, der viser, at en single person normalt har plads til 5 venskaber i sit liv. Men når du er i et parforhold, har du ikke plads til mere end 3. Jeg skal jo hjem og på skole igen. Du er fuldtid på de der spillejobs og sådan noget. Med Tobias, de tager ud til skoler og storcentre og alt muligt og spiller og sådan noget. Så sådan, Mika har godt gang i business, og jeg går bare i skole på Bornholm, hvilket er virkelig steneren. Men altså, vi sådan skriver sammen og mødes igen, og jeg tror sådan næsten på anden eller tredje date, så tager vi også hjem. Jeg tror, det er tredje date, eller hvad man siger, der tager vi også hjem til din familie og møder din familie og overnatter der, og sådan, så tager vi vildt. Det var simpelthen fantastisk. Efter vores første date, der gik jeg hjem til min mor, og så viste jeg et billede af Jasmin, og så sagde jeg, hende her gifter jeg mig med en dag. Og hun var sådan, Mika! jeg var sådan, just watch me, I do. Og allerede der tredje date, hvor hun er hjemme hos mig, min familie elsker hende bare. Og Jasmin var også, du var også bare sådan, du kom bare ind og krammede alle, og var totalt sådan, det hele var bare så hjemligt og frit. Så virkelig rart. Ja, vi matchede meget godt, sådan, men ej, det var så sådan, det var første gang, jeg sådan rigtig skulle møde sådan, altså en kærestes familie. Det var sådan virkelig uhyggeligt, synes jeg. Men Mika havde præsenteret dem godt, og der var sådan, der er mange unge, og der var en på min alder, altså Emily, din søster. Mm. Så vi er jo basically samme alder og sådan, så det, sådan, det var bare så nemt. Og jeg kan huske, vi sådan, jeg dansede Just Dance med din lille søster, og sådan, vi hyggede os bare sindssygt meget. Altså jeg føler sådan, den her tid, det var bare sådan, det var så perfekt, som det overhovedet kunne blive. Og jeg var sådan, at det her seriøst, den svigerfamilie, jeg kan ende med, det er sådan, det er perfekt. Men det tænker jeg nemlig også på, fordi altså, sådan, jeg kunne forestille mig, at når man har haft sådan en usikker opvækst, som der er blevet rykket rundt på den der måde, at det så også kunne føles som en gave at være sådan, kan jeg få denne her helt trygge base, hvor ting er stabile, og som de altid har været, og folk er stadig sammen. Og ja, der har godt nok været nogle familiefødselsdage, hvor jeg lige har fældet en tårne, og din far har holdt en tale, fordi jeg er sådan, det ville jeg godt have haft. De sådan, er meget sådan, altså din familie har virkelig sådan rørt mig til tårer, fordi at sådan, ja, der er måske nogle ting, hvor jeg sådan, det vil jeg i hvert fald godt give mine kommende børn. Jeg er virkelig glad for min svigerfamilie. Så den kunne ikke være bedre, synes jeg. Jeg er også glad for dig. Ja, det er godt. Ja. Okay, og så, hvornår bliver I kærester? Det gør vi officielt den 16. juni. Så en måned og 2 dage efter, vi havde mødt hinanden. Ja, men vi var kærester inden, altså kyssede og snakkede. Det var bare det der med, at man lige skulle spørge. Ja, vi kyssede på første date. Sådan, og sådan, og jeg føler, at vi blev kærester sådan deragtigt. Ja. Det gjorde I? I blev kærester på første date? Ja, altså det var jo ikke, vi spurgte ikke hinanden. Nej. Vi kyssede jo, og så derfra var man jo bare sådan, skrev hjerter til hinanden. Vores første date var jo også flere døgn faktisk, jo. Altså sådan, tog vi hjem til min veninde, og så sådan, sov der, og så var vi sammen dagen efter igen. Ja. Så det var ikke sådan, det var ikke bare sådan lige, vi mødes i 2 eller 5 timer, og så det der. Vi lærte virkelig hinanden at kende, der føler jeg. Mm. Du var lidt dårlig til at få spurgt, fordi sådan, så tog vi så i kirke der, da vi var hjemme og besøgte din familie for første gang. Tog vi i kirke ind i København, og Mika var sådan, hvis der er nogen, der spørger, sådan, nogle af mine venner eller noget, sådan, hvis de spørger, om vi er kæreste, så bare sig ja. Så jeg var sådan, det var ikke lige det godt. Det var ikke så godt sagt. jeg var sådan, okay. Det var ikke så fedt sagt. Nej, jeg var, eller sådan, jeg forstår det godt, fordi at sådan, det er jo akavet at stå der og være sådan, nej, vi ved ikke, eller sådan, det har vi ikke snakket også, fordi, om. Jeg tror også, det var fordi, jeg ikke ville stå og være sådan, er vi det? Altså sådan, når der er nogen, der spørger, vi kysser, og vi er sammen hele tiden. Men hvis der kommer nogen og spørger, skal man så bare stå foran dem og være sådan, nej. Nå, men så skulle du måske bare have spurgt, inden at vi tog i kirke. Jo, men det er også det. Ægte. Jeg vil ikke stå bare spørge på gaden. Det er sådan, jeg vil gerne vente til det rigtige tidspunkt. Og sådan, så det var bare lige nogle ting. Ja, det siger du. Men så, så tog vi så i kirke, og så var der så nogen, der spurgte, sådan, er I sammen? Og så var det sådan, så var det der, vi sagde ja. Og jeg følte, altså jeg sådan havde lidt ondt i mit hjerte der, fordi jeg var sådan, det synes jeg faktisk var lidt ubehageligt, fordi du har ikke spurgt mig. Mm. Og jeg vil gerne have den der romantiske, sådan, vil du være min kæreste-agtige vibe. Så tog jeg så hjem der efter kirke sådan, til Bornholm, og havde faktisk en lidt dårlig mavefornemmelse på en eller anden måde. Eller sådan, jeg var sådan, det var lidt sådan ubehageligt at skulle stå og sige til folk, vi var kærester, hvor jeg ikke rigtig følte, ja. At sådan... At det var rigtigt. Ja, det er det. Sådan, jeg følte, han slap lidt fornemt, eller sådan. Ja, så der skrev jeg sådan, at når er vi så bare kærester, eller sådan, altså, har du tænkt at spørge mig, eller sådan. Så var det sådan, ja, jeg skal nok spørge på den rigtige måde, og sådan, så må vi se, om jeg spørger dig næste gang, vi ses, og jeg var sådan, ja, okay. Sådan, jeg ved det ikke. Nej, du skal også, lidt... må vi se, om jeg siger ja. Ja, det er rigtigt. Jeg var sådan, så må vi se, om jeg siger ja. Ja. Men så tog vi Kongens Have igen, og så sad vi under et træ. Rigtig romantisk. Ja. Og så var du ellevild. Ja, ja. Du var så glad. Ja, så spurgte du mig, og så var jeg sådan, ja, den så havde jeg set komme. Men ja. Ja, altså jeg synes ikke sådan, det var ikke det mest romantiske, men sådan, det behøver alt heller ikke at være. Altså faktisk på første date var vi meget sådan, den næste, vi bliver kærester med, eller den næste, man finder, og sådan går ind i en relation med, som sådan, man lægger meget energi i og sådan noget. Det vil være den, man vil gifte sig med. Ja. Kan jeg huske, vi begge to havde den. Jeg tror sådan, det var vi meget enige om. Ja. Altså, jeg havde jo haft den kæreste i halvandet år på efterskole. Ja. Og jeg var virkelig sådan, jeg kan huske, jeg i flere år efter tænkte, det skal jeg aldrig igennem igen. Altså, jeg gider ikke at have en kæreste med, mindre det er den rigtige. Jeg gider ikke til at gå og skulle sove en person igen. Jeg gider ikke at skulle slå op. Så jeg var virkelig sådan forsigtig med at få en kæreste, føler jeg. Og det var, også, altså det var også derfor, at jeg ved ikke, jeg var bare så sikker med Jasmin. Sagde det til hinanden? Altså sagde I sådan, når vi bliver kærester, så er det også fordi, at altså, jeg bliver ikke kærester med en, jeg ikke vil giftes med. Ja, det ja, jeg tror, vi snakker om ægteskab helt fra starten af. Ja, men jeg føler næsten, før vi havde titlen som kærester, så havde vi snakket om, at vi skulle gifte, sagt det. Er det rigtigt? Ja, altså ja, sådan, det, måske det gik virkelig, virkelig stærkt. Og jeg ved ikke, sådan, hvordan man kunne være så sikker på hinanden, og om der var noget sådan ungdomsagtigt over det. Altså jeg tænker sådan, jeg var 18 år. Måske var det også fordi, at jeg altså, virkelig sådan, måske også lidt, drømte om det. Måske altså, også sådan, de der barnlige sjæle, der klikkede, hvor det sådan, hvad kan gå galt. Det var bare sådan, det hele gik bare hurtigt. Det var 100 km i timen. Det var som om vi bare var på et eventyr. Ja, det er sådan, det. Lad os bare springe ud i det-agtigt. Ja. I stedet for, vi tænkte ikke sådan praktisk, vi tænkte ikke sådan finansielt, hvordan skal vi klare det her, hvad skal vi gøre i forhold til det her med, at du bor her, og sådan. Og sådan det var bare sådan, vi har kun kendt hinanden i kort tid, sådan, måske skulle vi lige... Ja, det var bare virkelig skidt pyt med det hele. Vi bare vilde med hinanden, lad os bare bruge tid sammen. Ja. Altså sådan. Og det der med ægteskabet, altså fokuset på ægteskabet så tidligt, var det også altså på grund af religion? Vi kommer jo fra en baggrund, hvor det er normalt, at man flytter sammen, når man først er gift. Ja. Og altså sådan nogle ting som sex og alle mulige ting altså, bliver måske set mere sådan, som en ædel ting. Altså der er mange kristne venner, som bor sammen med deres kæreste, selvom de ikke er gift. Så det er ikke sådan, at det er alle også bare fra det, person til person, og jeg tror også bare... Men hvordan havde I det med det? Vi ville gerne vende med at flytte sammen. Folk sagde, der var mange, der sagde, det var en dum idé, husker jeg det som. Ja. Fordi bare vent til, I bor sammen, så bliver det ikke en dans på røde roser. Ja. Men jeg tror også bare, at når man gemmer de her ting, så ligger man mere værdi i det, ja. Så bliver det også mere magisk, at man som nygift par skal bo sammen lige pludselig, i stedet for, at altså, du har boet sammen i et år, inden du bliver gift. Ja. Og det kan godt være, at det er praktisk smart, det er det jo nok, lige at teste af inden. Ja. Men jeg tror bare, at alle de her ting, man kan give det større værdi. Jeg er det mere glad smukt. For, at jeg sådan gemte sådan sex til Mika-agtigt. Altså sådan, jeg har ikke haft sex med nogen andre, og sådan, det er jeg faktisk virkelig glad for. Fordi jeg sådan, altså for det første, så tror jeg, jeg ville ikke kunne have sex med en person, som jeg ikke var 100% tryg med, og jeg har ikke haft en relation med nogen, hvor jeg har været 100% tryg. Men jeg ville faktisk virkelig gerne gemme det til the one. Hvorfor er det vigtigt for dig, at du ikke har sex med andre før Mika? Fordi jeg vil have det helt omvendt. Altså jeg tænker, jeg er godt nok glad for, at jeg har haft sex med alle mulige andre mennesker end min mand, fordi så har jeg fået en masse erfaring med, og jeg er blevet klogere på, hvad jeg godt kan lide, og jeg er også glad for, at han også har en masse erfaring, så vi kan møde hinanden, og ligesom kende vores egne kroppe bedre, og så også måske sådan, så jeg ikke vil gå og tænke, ej, hvad er der mund på den anden side? Ja. Sådan en spekulering omkring det, hvis man ikke ved det. Det er rigtigt, og jeg forstår det sagtens. Jeg tror bare sådan, jeg lægger meget værdi i sex. Og det tror jeg også er noget trosmæssigt. Ja. At sådan, jeg har altid sådan... Altså, jeg vil kun have sex med en i mit liv. Jeg tror også bare, det er sådan en tanke, der har indbrændt sig i mit hoved, siden jeg var helt lille. Og jeg tror bare... Altså, det er bare en så værdifuld ting for mig. Altså, det ville jeg ikke kunne give ud til nogen, som ikke var den, jeg skulle giftes med. Som Jasmin siger, jeg tror også, det er bare vores baggrund, og hvilken værdi der er i det. Sådan rent bibelsk, eller sådan rent i den kristne tro, er det jo sådan en Guds gave, som man sådan, når du har sex med en person, så binder du dig på mange måder til personen. Altså der, man giver sin krop væk. Hvor lang tid går der så, før at du frier? Fordi I bliver gift sådan rimelig hurtigt, efter I er blevet kærester. Ja, der går jo 9 måneder, fra vi har mødt hinanden, til at vi bliver forlovet, hedder det. Ja. Og i al den her tid, hvor vi var kærester, var det jo virkelig en sådan dans på lyserøde rosa, altså forelskelse, og en virkelig god sommer, hvor jeg hele tiden var over på Bornholm, og hun var hele tiden over på Sjælland. Det var bare at være sammen så meget som muligt. Og Jasmin har fødselsdag den 28. april, og der tænker jeg så, jeg skal over til Bornholm, og jeg skal fri til hende på hendes fødselsdag. Og jeg kan ikke finde en ring. Altså, jeg kan ikke finde en forlovelsesring. Jeg gik rundt på hele strøget, inden jeg tog til lufthavnen. Okay, men det er også, når man har et budget, måske. Altså, jeg havde ikke noget budget, jo. Nej, det var det. Altså, vi var broke. Jeg løber rundt i lufthavnen til sidst og finder en vielsesring. Og det var en lille bitte ring til 600 kroner. Ja. Og jeg kan huske, at Jasmin sagde, altså, hvis du frier til mig med en vingummi slikring, så siger jeg ja. Mm. Og jeg var bare sådan, så kan det ikke være helt slemt med en ring til 600 kroner. Altså, de andre, der var ved siden af, de kostede sådan 20.000 og 30.000, så det var den eneste mulighed, jeg havde. Ja. Og jeg når ikke flyet, på grund af, at jeg skal have den her ring. Så jeg køber 2 focaccia og sender et billede af de 2 focaccia til Jasmin og siger, der er lige sket det dummeste, jeg nåede ikke flyet, fordi jeg skulle have 2 focaccia. Og det var i virkeligheden på grund af ringen. Og hun skriver bare, dumme pap. Og jeg tager så det næste fly og kommer lidt for sent over til Bornholm. Og det vi egentlig har aftalt, det er at bare hygge. Vi kunne godt lide, og det gjorde vi nogle gange, dengang vi kørte ud i en bil. Og så holdt vi et eller andet sted med nogle popcorn og snacks, og så vi film i bilen. Og min plan var også ligesom, at vi skulle køre ud til en skrant ved stranden eller et eller andet. En smuk udsigt på Bornholm, og så skulle vi ligesom sidde der og se filmen. Og så kunne jeg lige være sådan på et tidspunkt, skal vi lige gå ud og se udsigten. Og så ville jeg så falde på knæ der. Ja. Og det skal vi så gøre. Vi kører ud og har computer med og popcorn og slik. Og det er bare så tåget, og det regner bare. Og jeg tænker bare, åh nej. Altså, hvad skal jeg gøre? Det er virkelig dårligt vejr. Jeg kan ikke fri i det her vejr. Der er ikke engang, altså, du kan ikke se 10 meter frem, så der er jo ikke noget med nogen udsigt eller noget. Men lige pludselig så kører vi forbi din fars gravsted, eller kirkegården hedder det. Og der siger du, ej, du har aldrig besøgt min fars gravsten. Skal vi ikke lige sige hej? Altså, skal vi ikke lige havde besøge? Du det på fornemmelsen? Vidste du, der var altså, noget på vej? Jeg vidste, der var noget på vej, fordi vi også havde aftalt, at sådan, okay, der går ikke så lang tid. Vi skal giftes her til sommeragtigt. Altså sådan, så jeg, okay. Ja, så vi havde egentlig aftalt, hvornår vi skulle giftes, ish. Ja. Så jeg gik virkelig og ventede, og jeg var sådan, nu må han gerne se at komme ud af starthullet, fordi lige om lidt, så har vi ikke mere tid tilbage til at forberede det bryllup. Mm. Men jeg havde faktisk sådan lykkeligt glemt, eller sådan, hvad man siger, sådan, at det lige kunne være der, at han faktisk kunne fri. Okay. Men jeg havde slet ikke overvejet, sådan, da jeg spurgte med min fars. Altså sådan, det var også virkelig random. Sådan, jeg kunne ikke finde rundt. Jeg er super dårlig stedsans. Og så lige pludselig er vi bare sådan i min fødeby, og jeg er sådan, okay, jeg ved ikke, hvordan vi lige kommer ned til stranden og sådan noget. Men, sådan, og så ser jeg sådan, og så er jeg sådan, skal vi ikke lige tage forbi kirkegården og sådan noget? Og så synes jeg bare, det kunne være lidt hyggeligt at gøre. Men jeg ville slet ikke skænke den tanke, at også, at det ville være en idé at fri på sådan en gravsted. Det kom også meget bag på mig, at det var der, han lige valgte. Det var også lidt et sats. Ja. Jeg tænker også, det er et sats. Ja, altså den skiller vandene. Ja. Ja. Folk har nogle gange sagt, okay, når man har fortalt historien, og andre har sagt, ej, hvor smukt. Ja. Men der sker jo det, at vi går hen til hendes far, Elias gravsten, og står der i sådan en lille bitte regn. Det er ikke sådan, at vi bliver sådan helt våde, men man kan sagtens stå der, og så står vi lige og kigger på den gravsten, og så snakker vi. Og så siger Jasmin, jeg elsker dig. Og så kigger vi på hinanden, og så siger vi til hinanden, at vi elsker hinanden. Og så falder jeg bare på knæ der foran gravstenen. Og så siger jeg, så jeg vil gerne spørge dig, vil du gifte dig med mig? Og der, du var overrasket. Jeg var mega overrasket. Det var virkelig bare perfekt, føler jeg. Det var sådan en glædestår, og vi begge to havde bare grineflip. Det var virkelig en vild følelse. Hvordan havde du det med det? Jeg var bare sådan, what er det nu? Er det sådan, ej, det kan ikke være. Jeg var sådan, nej. Ej, det er sådan, eller sådan, det er ikke, jeg er ikke klar, eller sådan. Ja. Men sådan, fordi jeg var så excited over det, tror jeg bare, jeg var sådan, det er det nu. Og hvordan havde du det med, at det var der på gravstedet? Jeg tror lige, jeg skulle sådan synge den, faktisk. Ja. Altså, jeg synes, det var smukt. Også fra starten af. Mm. Men det sådan, måske havde jeg også... Jeg ved ikke sådan... Jeg har jo set super mange sådan videoer på de sociale medier, sådan, hvor det bliver gjort for en familie, og hvor det bliver filmet og sådan noget. Det var jo sådan meget intimt, det her. Ja. Sådan, der var ikke nogen andre mennesker til stede. Det blev ikke filmet. Sådan, det var bare meget, bare dig og mig. Og så på en eller anden måde også sådan, min far. Og det synes jeg bare var smukt, fordi at man plejer at sige, at man lige skal spørge faren om sådan... Mm. sin datters hånd og sådan. Det var også ligesom det, jeg følte var symbolet i det. Ja. Derfor jeg sådan fik idéen, da vi kørte derind, hvor jeg tænkte, okay, det skal være her. Ja. Fordi at jeg havde ikke muligheden for at spørge hendes far om hendes hånd i ægteskab, og så stod vi foran, og som om, så det følte lidt ligesom, at han sådan så på os, imens jeg fredede til hende, ikke? Ja. Det var smukt, virkelig smukt, og sådan, jeg var så glad. Så sådan overvældet af alt, ikke? Og så... blev der travlt. Så var der lige tre-fire måneder til, der skulle være et bryllup på benet. Ja. Så det var august, rigtig travle måneder. Hvordan var det? Jamen, det var, ja. Både pres, og det var sjovt, det var pres, det var uoverskueligt. Det var allerede praktiske ting der, hvor vi sådan... Der var godt nok nogle udfordringer, vi skulle... Vi holdt ikke et bryllup i kirke. Vi holdt det ude i en park. Hvorfor? Det synes vi bare var idyllisk og flot. Ja. Altså selvfølgelig bare sjovt, når religion fylder så meget, ja, det fylder rigtigt. Så meget, at så altså lige præcis jeg der, hvor alle andre bruger kirken, der tænker ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Jamen, rykker vi væk. Det er meget ironisk, men jeg tror også, det var sådan, det er jo ikke bygningen, det ligger i for os. Nemlig, sådan, ja. Det er jo inde i os, eller sådan, det ændrer jo ikke på Gud, at man gør det i... Jeg tror bare, vi tænkte sådan, det er flotter. Ja, vi tænkte bare, det var virkelig et smukt sted der, det var idyllisk. Ja. Lad os have et udendørs brudt op, det er virkelig smukt. Ja. Så vi stod der ved en pavillon og en præst, og... Så holdt vi så festen over i en park, og ja, det var fantastisk. Ja. Så tog vi til Maldiverne lige bagefter, og kom hjem i vores lejlighed. Brugte alle vores penge på bryllup og rejse og depositum på lejligheden. Ja. Altså sådan, vi var helt broke. Vi spiste de første 2 uger af vores ægteskab, spiste vi bare leftovers fra brylluppet på gulvet. Og var sådan bagefter, hvad gør vi så nu? Gør vi så nu? Ja, sådan, det var virkelig, også fordi at jeg var lige blevet færdig med min HF, gik direkte fra det til sådan at blive gift, til at flytte til København og flytte hjemmefra, og til at sådan, ja, være så langt væk fra min familie og gå fuldtid på YouTube, som ikke var nemt i starten heller. At være selvstændig er ikke nemt, og slet ikke i starten. Så det var sådan, det var bare meget på sådan uvant grund, og jeg kunne mærke, at jeg var virkelig presset. Ja. Så det var sådan, altså det var ikke... en nem start på vores sådan, ægteskab, synes jeg. Altså, nej, sådan, lige pludselig var det ikke dans på røde roser længere. Jeg vil sige, de ting, som folk havde advaret om, det var ikke de ting, som var sådan problemerne. Mm. Vi havde det så nemt med at bo sammen. Hvem der tog opvasken. Ja. Altså alle de praktiske opgaver. Vi havde det bare så fantastisk med at bo sammen, vågne op sammen. Men jeg tror, der lå noget praktisk i forhold til arbejde, og at... jeg havde mit arbejde med Tobias, min ven, hvor vi skulle, altså vi lavede musik, og vores hobby var blevet til et arbejde, så vi skulle mødes i studie, og vi skulle ud og spille. Og når vi gjorde det, så var Jasmin alene, altså i lejligheden. Hvorfor? Fordi du ikke kendte nogen i København? Nej. Jamen folk havde bare været deres hverdag-agtigt, så jeg skulle jo sidde derhjemme og arbejde, men jeg følte mig jo bare super ensom. Jeg var slet ikke vant til at være alene. Altså det kom helt bag på mig, at jeg ikke kunne finde ud af at være alene. Sådan, da jeg boede hjemme i min plejefamilie og sådan noget, jeg var altid omkring mennesker, jeg var altid nede i stuen. Jeg har ikke rigtig været en af de piger, som har siddet på mit værelse alene og sådan noget. Jeg har sådan, jeg kan godt lide at lave min egen ting, mens der er mennesker i rummet, agtigt. Og så lige pludselig, da Mika skulle sådan forlade mig, eller hvad man siger, sådan for at tage på arbejde, så følte jeg mig bare så ensom, og jeg havde ikke min familie tæt på, og sådan, det hele føles bare som for meget for mig. Ja. Så jeg var bare sådan, jeg græd bare. Jeg græd. Jeg det var faktisk virkelig hårdt. Ja, og så kom du hjem, og så kunne du bare sådan, jeg løb bare græd. Så du græd bare hver dag, når du var alene? Ja, jeg kunne slet ikke finde ud af at være alene. Sådan. Der var sådan en ensomhed. Der var virkelig og det lå nok også lidt i sådan et dilemma, sådan, hvad skal jeg gøre med det arbejde, jeg har? Sådan, fordi 100%, at jeg skal prioritere mit ægteskab. Det er det ypperste, vigtigste. Men sådan, jeg skal også sådan... Jeg har også en helt sådan et job med en ven, og hvis jeg også bare dropper det med ham, så... Ja, så er han også bare left alone, ikke? Jo, men der er jo også altså, det der i det, at for det første, sådan, det kan jo heller ikke fungere for dig, nej, ikke at kunne arbejde. Mm. Nej, præcis. Altså, at I skal være sammen 24 timer i døgnet. Men det kan jo heller ikke fungere for dig, at du ikke kan være alene. Nej, altså, sådan, det er jo også, altså på sigt, at det er jo et meget svært liv. Ja, det var virkelig svært der i starten. Mm. Altså, sådan, vi var sådan, hvad er løsningen? Altså, sådan... Hvordan snakkede I om det? Det var virkelig sådan nogle små ting med, altså vi var virkelig, ja det var virkelig en svær tid, vi var virkelig presset, og det var sådan noget med, hvor tit skal vi mødes? Okay, så går jeg ned på tid, så nu skal jeg ikke mødes 4 gange om ugen med ham i studiet, nu skal jeg mødes 3 gange om ugen. Mm. Og så prøvede man det, og så var det sådan, nej, der er stadig noget, sådan, der gør ondt indeni, der er stadig et eller andet. Og jeg tror måske, i virkeligheden lå det måske ikke så meget i det, at jeg var væk, eller at du var alene, det lå måske mere i, at du måske følte dig fravalgt. Jeg tror også, der var noget i sådan, at jeg var vant til, at Mika han valgte mig-agtigt. Altså jeg tror også, der var noget jalousi eller et eller andet. Sådan. Det er ikke noget, jeg er stolt af at fortælle. Fordi at sådan, men det var vitterligt en, sådan, en eller anden form for sådan... Jeg tror også, det er, fordi, vi så startede vi en YouTube-kanal sammen. Ja. Og så var jeg sådan, jamen det går da også godt for den-agtigt. Sådan. Det kan vi da også bare lave. Og det gjorde vi også lidt ved siden af, og sådan for sjov og sådan noget. Og jeg skulle jo også stadig have min kanal til at blive holdt ved lige og sådan noget. Men det, at jeg for eksempel sagde, nej, jeg vil hellere være fuldtid med Tobias og fokusere på vores kanal og vores arbejde, det følte, så fravalgte jeg jo ligesom sådan Jasmin og det arbejde, vi havde. Og det var jo en mega hyggelig, sådan, at man forestillede sig, at hvis jeg valgte hende og var fuldtid med hende, så ville vi jo være sammen hver dag derhjemme. Ja, men det var også usikkert, sådan, fordi det var, vi vidste jo heller ikke, hvad det var. Vi lavede jo kanalen lige efter, vi var blevet gift. Og, altså YouTube-kanalen, det var egentlig bare et sideprojekt, en hobby. Vi tænkte ikke, at det var noget, der skulle gå godt. Mm. Men det var jo så sådan en... Den sprang jo bare i luften. Så det gik og det var bare også så godt, der, hvor det begyndte at være realistisk, at, vi sådan, at Mika faktisk skulle tage en beslutning om, sådan, okay, det går faktisk både godt for mig her, og det går også godt for mig her. Sådan, hvad hvilken skal side jeg vælger jeg? Og jeg var fordi, sådan, for jeg kunne ikke leve i det her. Altså, det kunne jeg ikke. Så jeg var sådan, jeg tænker faktisk at starte på studie. Sådan, jeg tror, jeg skal studere, jeg skal ud blandt mennesker, for jeg kan ikke. Altså, jeg kan faktisk ikke være selvstændig, når det er bare mig selv. Nej. Sådan, jeg kunne godt, da jeg boede hjemme, men jeg kan simpelthen ikke sidde i den her lejlighed og være mig selv. Og det var så hård en tid, faktisk. Ja. Og det var så hårdt for mig. Det var hårdt for dig, ja. Du var virkelig... Fordi jeg var sådan... Jeg følte mig... Jeg var i en smørklat. Mm. Altså, en person, der vil have brugt tid på den person, og en anden person, der vil have brugt tid i den person. Og jeg er meget sådan people pleaser. Jeg vil bare gerne have, at begge parter skulle være glade. Mm. Men det var ikke en mulighed, lige meget hvad jeg gjorde. Jeg skulle lukke af for den ene. Jeg følte, det var sundt at drenge at være sammen med drenge, og, sådan, og ikke kun være sammen. Altså, jeg tænker, det var sundt, at man som par også kan finde ud af at være væk fra hinanden. Ja. Jamen, at man ikke bare er sådan en magnet, der hele tiden ikke kan blive adskilt. Ja. Men det var hårdt at være den der smørklat og skulle vælge en person. Og det var så det, jeg endte med at gøre. Altså, lige meget, hvor meget jeg gerne ville, så var det bare sådan, det kan jeg ikke lade sig gøre. Jeg kan ikke gøre alle glade. Og til sidst så... Så valgte jeg jo så Jasmin, så sagde jeg, Tobias, det bliver nødt til at bare være en hobby igen, eller sådan, jeg kan ikke være fuldtid på det her. Lad os sige studiet op og alt det her. Og vores kanal gik også bare på pause. Og jeg var virkelig ked af det i den periode, hvor jeg faktisk var fuldtid med dig i starten. Mm. Jeg kan huske, at jeg var sådan, vi var begge to enige om, at sådan, du skulle ikke gøre det. Altså det skulle være din egen beslutning. Ja. Og sådan, og vi, også der i starten, da du var ked af det, så var jeg sådan, jamen, du skal ikke lave det her, hvis du ikke det gør dig glad-agtig. Sådan. Og jeg var sådan, hvorfor? Men jeg var også samtidig sådan, hvorfor gør det dig ikke glad? Altså sådan, men altså sådan, jeg forstod det også, men det var bare så svært en tid, fordi at sådan, man både sådan blev nødt til at tænke på sig selv, men man blev også nødt til at tænke på sin partner, og det var man vitterligt ikke vant til. Nej. Men, altså jeg tror også, sådan, der var meget mere egoisme måske i starten af vores relation. Ja, men der var bare... Fordi man lige skulle finde ud af, hvordan man også lige tænkte på en anden person. Ja, eller sådan. Ja, og man finder ud af, at det ægteskab er så seriøst, at du bliver nødt til at faktisk at frasortere ting i dit liv, der kan gøre dig glad, hvis det er en god ting for ægteskabet. Hvordan havde du det med det? Fordi jeg kan totalt også forestille mig, at hvis man tager sådan et valg, hvor man fravælger noget, som man faktisk rigtig godt kan lide, og man så nu står i en situation, som faktisk, nu er du også lidt ked af det, ikke? Altså, at så... at så kan man også komme til at bebrejde sin partner. Altså, så kunne du i princippet også være sådan, nu er det endnu dårligere, fordi nu er vi alene, og jeg er ked af det, og jeg savner min ven, men jeg er også sur på dig, fordi det er din skyld, at jeg savner min ven. Ja, jeg var sådan, jeg ville virkelig ikke have, at Jasmin skulle have dårlig samvittighed, og hun havde så dårlig samvittighed, hun følte, ja, at det var hendes skyld. Og hun var jo sådan, det er 100% dit valg, men jeg tænkte sådan, så hvis jeg vælger ham, så bliver du knust. Mm. Så det er jo ikke bare mit valg, eller sådan, jeg blev nødt til at gøre sådan, det, der også gør dig glad. Igen, så fortsatte den der people-pleasing bare. Jeg ville bare have, at hun skulle være glad, så jeg blev bare ved med at være sådan forsikrende og sige, nej, det er okay. Altså sådan, du skal være ked af det, det er ikke din skyld, jeg har selv valgt det. Men var måske også sådan, jeg savner det. Jeg kommer virkelig til at savne det her arbejde, jeg havde med Tobias. Ja. Virkelig. Så det var hårdt, men det fede ved det er, at når man ser sådan tilbage på det, så er det bare sådan som en lille ting jo. Altså fordi, at den beslutning viste sig også bare at være noget, der satte gang i sådan en proces, som virkelig betød meget for os, og virkelig har udviklet det hele. Altså sådan, det, at jeg valgte Jasmin, og det, at jeg tilsidesatte noget, som faktisk gjorde mig glad, det gjorde, at vores ægteskab blomstrede. Vores ægteskab er meget bedre nu på femte år, altså, end det var det første år. Jeg var bare ked af det jo. Altså sådan, jeg var bare sådan ikke særlig glad. Så tror jeg bare sådan, altså du skulle også lige blive glad i det. Jeg tror også, det er, fordi du troede virkelig ikke på det. Det var sikkert også, fordi jeg ikke troede på det så meget. Ja. Altså sådan, og jeg føler, det var fedt med Tobias. Og jeg spiller meget musik, så jeg føler også bare sådan, det mig og Tobias lavede, det var noget, der brugte mine evner. Altså sådan, de gaver, jeg havde, og de sådan, talenter, man havde. Hvor det mig og Jasmin lavede, det var jo ikke... Så følte jeg sådan lidt en vlog fra dagen. Okay, så skal vi filme, hvad vi laver, eller hvad? Ja, så jeg kan huske, du snakkede virkelig ned om det i starten. Sådan. Ja, og det var virkelig heller ikke i orden, fordi sådan, jeg kan også huske, det sårede dig. Men, altså men jeg forstår godt kontrasten, hvis du sådan føler, at du sådan kan bruge dine evner til noget, og så går over til sådan noget, hvad laver vi, hvad spiser vi på en dag-agtig? Altså sådan, så kan det godt føles måske virkelig ligegyldigt for dig. Ja, og sådan, giver det mening for mig, det her? Ja. Altså, hvordan giver det logisk mening, at jeg skifter over til noget, som hvor jeg stopper med at bruge de ting, jeg er gode til? Og især noget, I havde succes med det andet, ikke? Altså, ja, sådan, det var jo det, der var svært, men heldigvis så kunne I også holde det ved lige, sådan I tjente jo stadig mange penge på sådan... Ja, og vi laver stadig koncerter den dag i dag, og vi har det godt sammen, så det er sådan... Og så tror jeg også bare, at jeg blev selvfølgelig glad for, at mig og Jasmins kanal, den boomede bare. Altså det gik bare godt. Altså jeg blev mere og mere interesseret i det, vi lavede, i at bare lave fede videoer og sådan sidde og redigere, og hele det fag, som jeg ikke var vant til at lave, det voksede bare på mig, og jeg så ligesom, hvordan at det også bare... Altså sådan, at karrieren også satte sit præg på... Vores ægteskab, det blev altså også bare bedre. Sådan. Og det var ikke et minus for os, at skulle bruge så meget tid sammen lige pludselig. Altså vi har jo, mig og Jasmin har været sammen 24-7 næsten de sidste 5 år. Får du det så godt igen, Jasmin, efter at Michael ligesom vælger jeres projekt til? Altså jeg tror, det var en blanding af, at jeg havde brug for at modne. Jeg tror, det var en blanding af, at der var så mange ændringer. Og jeg tror, jeg skulle have tid til sådan at lande i det hele. Men 100% det hjalp meget ikke at skulle være alene. Jeg tror hovedsageligt, det var det sådan, at jeg ikke følte mig så ensom længere. Sådan, vi havde livet sammen, men det gjorde mig virkelig ked af sådan, at se Mika ked af det. Fordi at sådan, jeg fik 100% sådan, altså jeg følte virkelig ansvar for, at du ikke havde det godt. Og jeg var sådan, så skal vi heller ikke det her. Du havde taget beslutningen, så du var sådan, jeg vil gerne blive i det her, men alligevel kunne jeg mærke, at sådan, han havde ikke rigtig lyst til at blive i det, så jeg var sådan, hvad gør vi? Ja. Så jeg havde det faktisk ikke så godt sådan lige. Der skulle gå noget tid. Jeg tror sådan, jeg havde brug for, at Mika havde fik det godt, før jeg fik det ordentligt godt. Jeg tror bare, der skulle gå noget tid, hvor det hele sådan kølede ned. Og jeg tror ikke kun det var det, jeg tror faktisk, det var alle de ændringer, der skete i vores liv. Ja, jamen præcis. Altså selve bare det med, at man var nygift, det hele skulle køle ned. Hele chokket i at bo sammen og være nygift og være selvstændig. Og tvivlede I på noget tidspunkt på, om det var det rigtige? Altså, om... Nej, ikke aldrig. Aldrig i vores ægteskab eller valget om at være sammen. Det var virkelig bare os to mod verden. Altså, vi skal nok komme igennem det. Vi skal nok lige meget, hvad der sker. Jeg var 19 der. Når jeg kigger tilbage, så tror jeg ikke helt, jeg ville... Altså, hvis jeg var 23, som jeg er nu, og stod i den situation, så ville vi måske ikke have endt der, hvor vi gjorde. Jeg tror, sådan, der skulle meget modning til at nå dertil, hvor vi er i dag. Var det bare tid, der gjorde, at I fik det godt igen så? Det føler jeg faktisk næsten. Ja. Jeg tror, vi gav det tid, og vi... prøvede det af og holdt ligesom bare fast i en beslutning, som man stolede på. Det her, det er det bedste for os, eller sådan, det her, det gør, at vi bliver ved med at være sammen. Eller bare sådan, det prøver så sådan, vi af-agtigt. Jeg tror også bare, så må vi se, hvad der sker. Ja, så må vi om et halvt år se, hvor vi er. Ja. Og så tage stilling igen, eller... Ja. Jeg tror også bare, det var så usikkert, sådan økonomi kan virkelig også påvirke et forhold. Ja. Altså det har man set så mange gange før. Og jeg tror bare, det var også så presset for os i starten, at sådan, det fyldte faktisk også meget. Ja. Og man var sådan, om hvordan skal vi tjene penge til overhovedet at bo her, og hvad hvis vi lige pludselig ikke kan betale husleje, og så skal vi skynde os at have et job nede i børnehaven og sådan, så vi sådan begyndte at kigge ind i nogle af de ting. Jeg begyndte at lave ansøgninger og alt muligt. Ja, yes, det var bare sådan, det var bare presset, og sådan, det var faktisk hårdt at flytte ud og være gift, og sådan være så afhængig af en anden person. Det var man bare ikke lige vant til. Men det skulle have tid, og nu har det fået tid, og jeg føler, at tid har været godt for vores ægteskab. Er der nogle udfordringer i at arbejde sammen også? Altså, at arbejde og privatliv flyder sammen på den måde, det gør hos jer, hvor at man optager en video, og så skal man bagefter se film sammen, eller lave mad, eller snakke om noget privat, og at der ikke ligesom er den der klare skillelinje, nu tager jeg på arbejde, nu kommer jeg hjem, og så fortæller jeg dig om min dag, og så er vi, nu er vi bare sammen. Altså, det har helt sikkert nogle ting, hvor man er sådan, åh, det kunne være fedt, hvis man nogle gange savnede hinanden, eller at man kom hjem, og så skulle man fortælle dem noget, de ikke havde oplevet, eller hvad man siger. Men sådan, det er også bare fedt, at vi har det hele sammen. Vi er så meget en del af hinandens liv, og vi kender hinanden så godt, både på hjemmefronten, og sådan det private, og sådan uden for kameraet, men også bare sådan at få lov til at arbejde sammen, og jeg synes bare, vi er gode arbejdspartnere, og vi kan godt finde ud af, at vi arbejder. Og jeg føler også godt, vi kan finde ud af, og er blevet bedre til, at være sådan, nu arbejder vi ikke, nu er vi kærester. Sådan. Og du er god til at være sådan, vi skal ikke lige snakke arbejde. Mm. Ja, jeg tror også, altså Jasmine er virkelig en arbejdshest af ren natur. Altså hun elsker bare arbejde. Jeg er sådan, hvis jeg holder fri, hvis jeg ser en film, hvis jeg sidder foran min computer og slapper af, så bliver jeg motiveret til at arbejde, fordi så har jeg fået min fritid. Jeg synes, det er svært nogle gange, fordi det er vitterligt, så klokken 18 om aftenen, så er vi sådan, nu skal vi bare hygge. Og så næste dag, så sidder vi og arbejder til klokken 2 om natten. Jeg kunne godt have brug for mere sådan rammer nogle gange. Jeg tror også, det indhold, altså en ting er, at I arbejder sammen, men det indhold, I laver, handler også om jeres relation. Ikke? Ja. Min mand og jeg har også arbejdet sammen, men hvor det så ikke handler om os. Det er rigtigt, ja. Altså, så er vi værter på et eller andet show sammen, men det handler ikke om os og vores relation, eller vi skriver en bog, den handler så lidt om os, men den handler også rigtig meget om noget mere generelt, hvor at når I skal optage videoer, så er det jo også meget om jeres liv og jeres følelser og jeres forhold, og hvordan gør man det, for eksempel i hele den periode, hvor du græder hver dag, og du også er ked af det. Mm. Altså, er det svært ligesom at finde den der glade, YouTube-agtige energi, som I har i jeres videoer, fordi jeg har ikke indtryk af, at I laver sådan nogle, jeg er mega ked af det, videoer. Mm. Helt klart, hvis vi har en dårlig dag, så har vi mange gange været sådan, at skal vi ikke bare filme i morgen i stedet for. Og så rykker vi i kalenderen og rykker planer og alt muligt, fordi... Ja, eller hellere, springer en video over. Eller ja, vi springer det over. Vi vil meget hellere filme, hvor vi kan naturligt finde vores glade energi frem, end at man skal påtvinge et eller andet fake smil. Ja. Det tror jeg ikke, vi ville kunne. Og slet ikke, hvis vi havde sådan relationsproblemer. Eller sådan, der ville jeg slet ikke kunne fake det. Så vokser jeres YouTube-kanal jo også helt vildt meget. Og jer som par, altså som brand, sammen vokser. Og der tænker jeg jo også, altså lidt ligesom hvis man er med i Bachelorette eller sådan noget, og man finder kærligheden der, eller gift ved første blik, eller sådan, hvor at alle følger med sådan begejstret og spændte, fordi at man håber, at det her skal lykkes, fordi vi kender jo det her par, og vi elsker jo det her par, og de skal være sammen, og de hører sammen. At det kan jeg bare forestille mig, at der også er et pres på en eller anden måde, en forventningspres fra jeres fans, som bare ønsker så meget, at I er sammen, og at I har det godt. Er det noget, der fylder i jer, sådan at det ikke kun er jer, I er kærester for, eller jer, I er gift for, men at der er en masse mennesker, som det er vigtigt for os? vi er da blevet lidt påvirket af nogle af de der kommentarer, som nogle gange har været sådan, det virker ikke rigtigt, som om I er kærester, det virker kun, som om I er bedste venner. Ja, folk de tager meget hurtigt sådan en stilling til, hvordan ens forhold er. Ja. Mm. Altså sådan, hvis der er en video, hvor man ikke lige kysser, nå, hader I hinanden? Ja. Vi har da også snakket om, jamen, det kunne da godt være, at man faktisk skulle, altså ikke sådan sidde og snave i videoer, men sådan, det kunne godt være, at man nogle gange lige skulle sådan... være lidt mere kærlig over for hinanden. Ja, og vise det, fordi at sådan, vi er nok bedre til at være det uden for kamera. Jeg tror bare, det er, sådan, det er bare lidt opstillet, sådan, når man trykker tænd for kamera, og så, man sådan, så går nå, man hen skat, og så kysser man ind, hvor du sød. Altså sådan, så føler man bare, man gør det for kamera. Ikke? Og vi gider bare ikke have den der unaturlige følelse, når man filmer. Nej. Så altså, hvis man ser vores YouTube-videoer, så er vi jo, så er det bare ligesom to bedste venner, føler jeg. Ja, og sådan er vi også normalt, men sådan, der er nok lidt mere sådan romantik og selvfølgelig sådan, ja, berøring og sådan noget. Det synes jeg bare ikke helt passer til vores børnemålgruppe. Altså sådan, at vi sidder og... Det er også sådan, synes jeg bare er cringe. Altså vores YouTube-kanal er også meget blandet. Altså sådan, vores første video på vores kanal, det var sådan vores bryllupsvideo. Ja. Og mange videoer på vores kanal handler om vores forhold, om ægteskab og altså spørgsmål og Q&A's om vores forhold og hvordan vi har det. Ja, altså det vi laver, det vil vi selv kategorisere som underholdning. Ja. Altså vi planlægger meget i vores videoer faktisk. Noget af det er mere tv end andet selvfølgelig. Det er jo meget iscenesat. Ja. Alligevel, vil jeg sige. Ja, i forhold til, at man ligesom har en plan over, hvad man gør. Ja. Det er jo ikke sådan i scenesat i forhold til, at hvis vi laver en vlog, at alt er replikker. Men, nej. Men vi har ligesom en plan over, hvad vi gør i videoerne. Og sådan. Hvad er sjovt at have med, og sådan. Ja. Lad os lige gøre det her-agtigt. Ja. Og sådan. Det ville nok være en god idé, hvis vi lige tager ud og et eller andet. Laver et eller andet, fordi ellers så bliver det super kedeligt, den her video og sådan noget. Så det er jo sådan, det er jo ikke så favorit, livet altid er. Men ja, vores video er meget sådan underholdning. Ja. Ja. Hvornår beslutter I jer så for, at I vil have børn? Okay, den tror jeg allerede, vi snakker om, da vi var kærester, ikke? Jo, altså, vi vil gerne have børn, sådan har vi begge to snakket om. Og jeg er sådan, jeg tror, vi begge to har været sådan lidt altså, ung alder, ikke? Altså, men vi har altid sagt, da vi blev gift, så siger vi om 3-4 år. Der prøver vi. Der prøver vi. Det passer faktisk meget godt. Det passer meget godt, men vi fandt ud af, at man åbenbart bliver ved med at sige det. Ja. Altså hvis man siger, at vi skal have børn om 3 år, så når der er gået de 3 år, så siger man det igen, at vi skal have om 3-4 år, fordi man bliver aldrig klar. Man gør det bare. Mm. Vi havde den der kliché med, at vi skal lige ud og rejse nogle gange, vi skal lige opleve ungdom eller sådan verdenen, inden man skal lige føle det. Sig klar og sådan noget. Ja. Så jeg føler, at vi sidder i Tyrkiet, hvor vi sådan, nå, er det ikke bare nu så, siger jeg næsten. Altså sådan, er det så ikke bare nu? Altså jeg siger det for sjov næsten, føler jeg. Og du er sådan, jo. Og så var jeg sådan, nej hvad, jeg er ikke klar. Eller sådan, men så var du lige pludselig klar. Ja, det fandt vi så også ud af, at hvis, når den ene er klar, og den anden ikke er. Når den, altså nummer to så endelig bliver klar, så er den første ikke klar. Så bliver lige pludselig fordi sådan, så bliver det en realitet, og så bliver man bange og siger, åh nej. Ja. Men ja, og vi prøvede også... Så tror jeg, vi prøvede faktisk der bagefter, fordi vi var sådan, nej, det er lidt spændende. Sådan, det kunne så da godt I være. Så I stoppede på prævention? Ja, det gjorde vi, Du stoppede på p-piller, og vi prøvede, men der skete ikke noget. Jeg tror, vi prøvede 3-4 gange eller sådan noget. Ja. Altså 3-4 ægløsninger? Nej, det tror jeg havde ikke styr, vi havde ikke styr på det. Okay. Nå, men, så vi prøvede. Jasmin kunne ikke rigtig holde øje med ægløsninger. Nej, fordi, også det. Fordi sådan meget... Uregelmæssig cyklus. Ja, sådan hver 3-4 måneder, det har jeg altid næsten. Så det er virkelig bare sådan, man prøvede bare derudad. Ja. Jeg begyndte også at snakke om sådan, hvad hedder det... Ja, om facilitetsbehandling. Ja, præcis. Snakker vi også lidt om sådan... Og kommer til lægen. Hun fik tjekket sin æg, og sådan, de var... Hun havde ikke, men de var bare meget sådan små. Det var ikke så ofte, jeg havde æggeløsning bare. De kunne godt blive befrugtet, men de var lidt. Hun skulle måske have noget hjælp, fik vi vide. Ja, præcis. Men så stoppede vi faktisk i en periode, fordi så prøvede vi de der 3-4 gange, og så var vi sådan, okay, vi venter lige lidt alligevel. Ja. Så var vi sådan, vi skrev ind i kalenderen, sådan, vi starter i maj eller et eller andet, som sidste år. Ja. Og så tror jeg, vi startede sådan i april eller sådan noget. Ja. Og så blev vi ret hurtige. Altså, så tror jeg, ret stærkt. Per måned-agtigt. Jeg tror næsten ved første ægløsning, men det er bare igen så svært at vide, fordi jeg ved ikke, hvornår ægløsning for mig var og sådan noget. Så vi prøvede bare sådan lidt randomly. Nåede I ligesom at blive bange eller ked af det der? Altså første gang, da du fik at vide, at det var svært for dig at blive gravid? Jeg kan huske, at jeg nåede at blive lidt nervøs. Sådan, kommer vi til, altså bare sådan for fremtiden, kommer vi til at være et par, der har svært ved at få børn? Ja. Fordi det er jo bare sådan en drøm for os begge, tror jeg. Især mig i hvert fald at blive far. 100%. Altså, jeg tror bare, jeg er sådan, jeg tænkte var, det kan vi sagtens. Men det er også fordi hun var sådan, altså hun var sådan, I skal nok kunne få børn, sådan, men I skal bare måske have lidt hjælp og sådan noget. Men jeg var også lidt bange for, hvor lang tid det ville tage. Altså vi havde da også snakket om, at sådan, vi prøvede måske i et halvt år, og så skulle vi nok i noget fertilitetsbehandling, og så kunne det være, der gik ja, også nogle år og sådan noget, men sådan, det var også derfor, vi gerne ville lidt tidlig i gang, tror jeg. Fordi vi nemlig tvivlede lidt på, hvor lang tid det ville tage. Og så men jeg synes også, det er også en fed idé, synes vi, at være unge far og mor. Altså, vi kan godt lide den der tanke om, at når vores børn er 20 år, jamen så er vi kun i starten af 40'erne. Mm. Altså sådan, at de har os i lang tid, ikke? Ja. Det er en ret fed tanke. Og at man også kan være ung med sine børn. Altså sådan, være aktiv og sådan. Ja. Men jeg var godt nok chokeret, sådan, da man så med en positiv graviditetstest. Fordi så hvordan var det sådan, skete det? Hvad kan I huske, hvornår I tog den test der? Jamen, jeg kan ikke huske det, fordi hun overraskede mig. Ja, den 21. august tog jeg testen. Altså, jeg tror, jeg var 7 uger henne eller sådan noget. Så jeg finder også ud af lidt sent, føler jeg sådan. Og jeg tror ikke på den der test, fordi jeg sådan, det tror jeg simpelthen ikke på. Fordi vi skulle jo have svært ved at blive gravid. Så jeg var sådan, det tror jeg ikke på. Så jeg var sådan, jeg siger det altså ikke lige til Mika, jeg tager lige en til, agtig. Så jeg tager en til om aftenen, og så er den også positiv, og så er jeg bare sådan, ej, er det seriøst det her? Og sådan, så er det lige pludselig virkelig jo. Altså sådan, det vildeste at blive gravid, synes jeg faktisk. Sådan den vildeste, mærkeligste følelse, man tror ikke på det. Og så fortæller jeg det til dig, tror 2 dage efter. 2 dage, hvor du bare er gået. Var det ikke dagen efter? Jo, måske var det. Jo, var det dagen efter. Okay, har du kunne mærke, at hun gik og vidste et eller andet mærkeligt? Nej, eller sådan, ingenting? Jeg har bare gået derudad. Ja, vi havde møder hele. Det var fordi, vi havde, altså sådan, jeg tog den der om aftenen, og så var jeg sådan, ej, skal jeg sige det nu? Og så var jeg sådan, vi har bryllupsdagen lige om lidt. Vi havde bryllupsdagen den 24. august. Ja, jeg tror også lige, hun vendte sig dagen efter, fordi så var det på bryllupsdagen, hun fortalte mig men det. Men det var det jo ikke engang, fordi jeg kunne ikke vente til den 24. august. Nå nej, så det var dagen før? Jamen, det var et eller andet. Men jeg var bare sådan, jeg kan godt lige vente til bryllupsdagen, men så var jeg sådan, nej, det kan jeg jo ikke. Jeg kan gå flere dage og holde det hemmeligt og sådan noget. Så jeg endte med at fortælle dig det. Så var jeg ude og købe et par små sko og sådan, havde pakket ned i en lille pose, og var sådan, nu skal du bare stille og roligt hive det op, og sådan noget, og så hiver han de der sko op, og så er sådan, nej, hvad? Ja, det er det fedeste. Det er seriøst. Sådan, nej, det er den mest surrealistiske nyhed, man kan få, føler jeg. Hvordan fik du det? Jamen, jeg grinede bare. Sjovt nok, du kan bare se det på YouTube. Det ligger på YouTube. Ja. Hun filmede lige at min reaktion, men ja, hun gav mig jo en gave, hvor jeg bare hiver en t-shirt op og sagde, nå, tak, tidlig bryllupsgave. Og så hiver jeg så de der sko op. Jeg grinede bare, flækkede grin, blev ved med at sige nej, nej, nej. Fordi man bare bliver så glad, det bobler bare ind i. Ja, det er bare den vildeste og mest surrealistiske tankegang, at man fører, altså man skal se et menneske, man skal have et menneske ind i sit liv, som er halvdelen af os begge to. Ja. Sådan. Det er det sygeste, ja. Det er det sygeste. Altså sådan, det bliver jo kun vildere endnu. Altså, hun er ikke født endnu. Præcis. Så sådan om 1,5 til 2 måneder, så har vi babyen. Det bliver endnu vildere. Ja. Hvordan har det været at gå og være gravid og glæde sig og være spændte, og din krop ændrer sig, og der vokser noget inde i dig, og sådan, altså, I skal snakker måske lidt opdragelse, drømme, hvad for en slags familie skal vi være? Hvordan har den her tid været? Jeg synes, det har været sådan over mine forventninger. Jeg tror, jeg var ret bange for sådan, især sådan, hvordan ender ens krop sig, og hvordan har jeg det egentlig med at være gravid, og kommer man til at fortryde det, fordi at sådan, nu er det altså snart, så det er ikke bare os to længere. Sådan, der er et helt andet ansvar, og alle de her ting, jeg op. Et tror, nyt fuldtidsarbejde. Ja, et nyt fuldtidsarbejde. Og sådan, jeg tror bare, man var bange for at fortryde på en eller anden måde. Men sådan, jeg synes faktisk, vi har hygget rigtig meget med det. Og sådan, vi har glædet os. Jeg tror bare, vi er meget sådan som personer, sådan, vi tager det, som det kommer. Mm. Og det er gået godt indtil nu, så jeg tror, sådan, vi kan godt lide ikke at bekymre os for meget. Sådan, og så er du også ret glad for, at du har haft en god graviditet, ikke? Ja, præcis. Det hjælper også. Du har meget kvalme i første trimester, men sådan, du har alt i alt kastet op en gang under graviditeten. Ja, og ellers ikke haft så mange gener og sådan noget. Så jeg tror sådan, altså, hvis jeg havde haft en forfærdelig graviditet, hvor jeg havde kastet op igennem det hele og sådan noget, så ville det have været en helt anden sag. Og så tror jeg også, vores ægteskab og forhold ville have været testet på en helt anden måde. Mm. Sådan, jeg føler ikke, jeg har testet os så meget. Ej, jeg er sgu sørge lidt for dig, synes jeg. Du er sgu sørge lidt for mig. Men det har været hyggeligt, og det har været dejligt. Ja, det er godt. Så fint. Ja. Men det er, som jeg sagde før, så surrealistisk, at man ikke forstår det. Så det er ikke ægte for en endnu, men så lige pludselig efter et par måneder, eller hvornår det er, at man mærker spark, altså sådan at mærke de der spark ind i maven, hvor det lige pludselig bliver ægte for en. Mm. Det er sådan, det synes jeg var magisk. Ja. Fordi at, så går det op for en, okay, det kommer til at ske, altså der er, ja. Der er noget levende derinde, ikke? Mm. Jamen, fordi ellers så er det bare som om, det er sådan en fantasi. Jeg har det stadig som om, det er en fantasi. Same. Jeg kan ikke rigtig fatte, nej, at der er, at vores datter er derinde. Fordi man ved ikke, hvad man går ind til. Og det er samme, når man får sådan en gave, når man får sådan en lille bodystocking eller nogle, ja. Noget tøj, ja. Og man er sådan, ej, okay. Det bliver fyldt ud, det her. Det kommer til at ske, ja. Ja, det er sindssygt. Det er hyggeligt. Er I nervøse for det? Altså? Helt klart. Nej, jeg har både lyst til at svare helt klart. Ja. Men også lyst til at sige slet ikke. Ja. Fordi som Jasmin siger, så er vi også bare sådan, vi tager det, som det kommer. Mm. Og vi er heldigvis selvstændige, og det går godt nok til, at vi jo også skal slappe af med vores arbejde. Spørgsmålet er, om det kommer jo nok til at blive lidt svært at slappe af med arbejdet. Det bliver specielt at skulle lægge det på hylden sådan lidt, fordi at vi har bare været så meget i gang de sidste par år, og er det hver dag. Som influencer kan man heller ikke bare sige goodbye social media for et år, og så forvente alt af det samme, når man kommer tilbage. Så man kan bare ikke tage den der barsel. Og så gør vi selvfølgelig nogle praktiske ting, som at vi giver den gas med YouTube, eller YouTube-videoer lige nu. Ja. Sådan så at når fra fødslen af, så kan der lige være 2 måneder, hvor der bare bliver lagt YouTube-videoer op, som vi allerede har filmet, så vi skal filme. Og så er det jo også noget med at være selvstændig og barsel. Hvordan gør man det? Så er det sådan noget, er det halv barsel, vi tager? Ja, går lidt ned på arbejde. Ja. Vi regner nok med at tage noget halv barsel. Sådan 50% barsel, 50% arbejde. Begge to, ja. Mm. Så kan man prøve at hjælpe hinanden lidt, så det går op i 100% barsel til sammen, ikke? Eller hvad man siger. Men altså, det kan jo godt være, at man har brug for mere barsel end bare 50%, fordi at sådan, det er jo, altså, vi ved jo ikke noget som helst om den baby, vi får. Eller hvordan vi har det med det og i det. Så det er sådan, vi tager det bare, som det kommer, og så håber vi at krydse fingre for, at vi kommer til at have det godt i det, og det tænker jeg nok, vi skal. Det skal I da nok. Yeah. Selvfølgelig skal I det. Mænd bliver mere påvirket af problemer i parforholdet, end kvinder gør. De lider simpelthen mere under konflikter og dårlig stemning. Til gengæld lider kvinderne mere fra det øjeblik, man rent faktisk går fra hinanden. For kvinderne påvirker det mest, hvorvidt de er i et forhold eller ej. Det lyder unægteligt som en kæmpe generalisering, men det er ikke desto mindre, hvad et amerikansk studie med 1000 ugifte mænd og kvinder mellem 18 og 23 år viste. Hvad er jeres bedste råd til en, der sidder og har hjertesorg lige nu? Altså, hvis jeg sådan skal snakke fra egen erfaring, så er det at stole på, at tiden nok skal, det lyder virkelig hårdt at sige, men stole på, at sådan tiden skal tage det. Fordi jeg har både oplevet en slags hjertesorg ved at slå op med en, hvor ondt det kan gøre, og jeg har også selv fået knust mit hjerte. Og i det moment, hvor man oplever det, og i tiden efter, der tænker man, at det er simpelthen det værste, man kommer aldrig videre. Og jeg tror, en rigtig typisk ting, det er, at man tænker, at der er ikke andre personer for mig. Det er den her person, jeg vil have. Mm. Det er den her, der er den rigtige for mig. Og altså, jeg kan ikke forestille mig andre. Det kommer ikke til at ske. Men det er vitterligt, som man siger, at der er andre fisk i havet. Mm. Når der går tid, når der går 5 år eller 2 år, og man kommer på den anden side, så tænker du ikke længere, at det her forhold, det skal være det. Nej. Det skal være det. Man kan sagtens igen få følelser for en anden person. Så sådan, det lyder meget nemt at sige, men sådan, det skal nok gå. Ja, det er tiden, der arbejder for dig. Det er virkelig tiden, og sådan, der er virkelig en for dig. Og der er ikke en person, der er den 100% rigtige. Ej. Det er det. Ja. Hvad tænker du? Prøv at også finde noget, der distraherer lidt. Hvis man har nogle gode venner eller veninder, sådan, gå ud og lav noget sammen med dem. Eller sid og lav noget hyggeligt, eller... Ja, bare sådan distrahere dit hoved. Mm. Fordi at sådan, ellers kan man seriøst sidde derhjemme og sidde i den samme runde. Røg ned i et sort hul. Ja, præcis. Virkelig være nede i et sort hul. Jo mere man tænker over det, jo mere tankerne tager over og styrer en. Ja. Og det bliver virkelig noget stort. Jeg tror, man skal have nogle gode oplevelser, så man også finder ud af, okay, livet er faktisk ikke kun et sort hul. Der er faktisk også nogle gode ting, selvom det jeg lige har fået mit hjerte knust. Er I med på at prøve at hjælpe en, der sidder og har hjertesorg lige nu? Bestemt. Okay, 112 for knuste hjerte. Min situation er lige nu, at jeg har en kæreste, og vi har været kærester i lidt over 6 måneder. Jeg går på efterskole nu, og vi nåede ikke engang at være kærester i en måned, før jeg startede. Derfor føler jeg ikke, at vores forhold har udviklet sig specielt. Han er gået hen og blevet virkelig glad for mig, men jeg har lidt mistet følelser. Jeg tænker ikke specielt meget på ham, og får aldrig sommerfugle, eller bliver sådan mega excited over, hvis jeg skulle være sammen med ham i weekenderne. Jeg har ikke nogen problemer overhovedet, og han er den sødeste overfor mig, og vi må kun det bedste. Jeg er bare bange for, at jeg er falsk i det her forhold, og ikke har følelser på samme måde som i starten. Han har nærmest sagt til mig, at han kunne se os blive gift, men så langt tænker jeg slet ikke, men det har jeg heller aldrig gjort med drengen. Har jeg nogen idéer til, hvad jeg skal gøre? Skal jeg gå ud af forholdet, fordi at det er falsk, eller skal jeg blive i det og se, hvad det kan blive til? Det virker, som om de ikke helt er på samme niveau. Ja. De er ikke på samme side. Ja, de er blevet kærester, hvor hun var helt vild med ham, og synes, det var helt fantastisk. Og så havde de en måned sammen, og så tager hun på efterskole. Og så er det, som om det har ikke udviklet sig for hende. Ja, hun er ikke sådan helt lige så meget i kontakt med følelserne for ham, efter at det er blevet til noget lang distance. Og nu er hun så i tvivl om, er det så, fordi det ikke er rigtigt? Er det, fordi hendes følelser aldrig var virkelige? Eller er det, fordi de ikke ses nok, og hun bare skal prioritere det for at få følelserne til at blomstre igen? Jeg tror, den første ting, man sådan skal have på plads, det er lige at forstå, at sådan følelser og sommerfugl i maven og forelskelse, det er noget, der fader lige meget, hvem man er sammen med. Den her dans på røde roser, det er en ting, som er i starten af et forhold. Sådan, Jasmine og jeg har været gift i snart 5 år, og vi er jo ikke sådan forelsket i hinanden. Vi elsker bare hinanden. Altså sådan, man går fra at være forelsket sig til at elske. Man skal være sammen med en person, fordi man jo sådan kan se fremtiden. Fordi man gerne vil være sammen med personen. Og ikke bare fordi, at personen ligger og giver mig i maven. Ja. Men det svære ligesom, er jo, når hun snakker så godt om ham. Ja, altså præcis. Hun synes reelt, at han er så god. Men hun siger også, at i forhold til at se en fremtid, ikke? Siger hun, det her generelt ikke rigtig gjort med drengen før. Men måske skal man også vente til, at man er et sted i livet, hvor man tænker, at man gerne vil altså være sammen med en og have en fremtid. For det første synes jeg, hun skal være ærlig over for hendes partner, fordi det er sådan, det tror jeg, man kommer længst med. Altså sådan, og så vil jeg også sige, måske give det et skud. Ja. Måske put lidt mere sådan tid og energi i det, og være sådan, er det egentlig det her, vi skal? Ja. Så hun føler sig mere sikker, for jeg tror ikke, det er os, der skal tage beslutningen, om de skal slå op eller ej. Jeg tror, at det ville være godt, hvis hun sådan virkelig gav det et skud, og var sådan, okay, er han er fantastisk, jeg synes, han er dejlig og så videre, men sådan, kan jeg egentlig se en fremtid med den her person? Sådan, er hun virkelig sådan... Men det er jo selvfølgelig også svært, når man går på efterskole. Og det er svært, når man er så ung, fordi sådan, da jeg var 15 år, og havde hende min ekskæreste, som jeg var sammen med i 1,5 år, der tænkte jeg jo, at jeg bare var klog, og jeg var moden nok til det hele. Og, sådan. Og her, 10 år efter, så tænker jeg, jeg skulle ikke have haft en kæreste engang. Jeg kunne ikke finde ud af det, da jeg var 15 år. Altså jeg vil også sige, hvis nu hun sad og havde købt et hus og fået nogle børn med det her menneske, og hun så var sådan her, mine følelser er forsvundet på vej væk. Hvad skal jeg dog gøre? Skal jeg gå, eller skal jeg blive? Og så vil jeg sige, prøv at høre, du bliver nødt til at blive og kæmpe for det, og være helt sikker på, at I har prøvet alt, fordi at I har sat de her børn i verden, og fordi I har så meget sammen, og der er så meget at miste, og tage noget parterapi. Virkelig vid, at når du går, hvis du går, så har du prøvet alt. Når man har været kærester så kort tid, og man er teenager, og man er taget på efterskole for at have det sjovt, det er også rigtigt, og møde en masse nye mennesker, at det er også bare en tid, hvor at det er fedt at være sig selv. Altså, og hvis hun ikke engang føler, at hun er forelsket længere rigtigt, og at det i virkeligheden bare sådan lidt er en lænke om benet på hende, at hun hele tiden tænker over, hvorfor er jeg ikke forelsket? Jeg har en kæreste, som jeg ikke føler lige så meget for, og han snakker om at blive gift, og jeg er ikke engang sikker på, at vi overhovedet skal være kærester. Altså, så kommer det til at fylde hele hendes efterskoletid. Ja. Ikke? Så hvis man virkelig er sådan, jeg kommer til at slå op med den her person på et tidspunkt, jeg kan ikke lide den her person, og jeg ved, det ikke kommer til at holde, så skal man heller ikke holde personen hen. Nej, både for hans skyld, og også for hendes egen. Ikke? Altså, hvis hun kan lukke øjnene og sige, jeg ved, når jeg mærker efter, jeg ved, vi kommer ikke til at være sammen for evigt. Mm. Vi kommer til at slå op på et tidspunkt. Så spørgsmålet er det nu? Er det om et halvt år? Ja. Er det om et år? Så er det bare om at og også hvis hun tænker, jeg slår bare op med ham lige i slutningen af efterskoleåret, eller når vi går på sommerferie. Og hvis, og hvis hun har brug for ligesom at være mere sikker, så kan hun jo godt give sig selv en eller anden deadline og sige, den næste måned eller to eller et eller andet, der prioriterer jeg virkelig det her forhold. Jeg tager hjem i weekenden, og inviterer ham med over. Vi facetimer en gang om dagen. Jeg giver det alt, hvad jeg har. Og så mærker jeg efter på denne her dato om en måned. Ja. Har jeg det stadig som om, det er så gået over. Jeg er ikke forelsket længere. Jeg har ikke de her følelser. Det er ikke romantisk nu. Det er bare en ven, et eller andet. Mm. Eller kan du mærke, jo, det vokser på mig. Det kommer tilbage. Det er bare distancen. Altså, og sådan, så hun kan blive lidt mere sikker og ikke så bange for den beslutning. Det er også, det er rigtigt. Det er et godt råd. Jasmin og Mika, tusind tak, fordi I ville komme og fortælle jeres kærlighedshistorie. Og held og lykke med forældreskabet. Tak. Og tak for det hele. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.